่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องวิถีพุทธตอนที่9ชนชั้นวรรณะในสังคมโดยพ่อท่านสมณภูธิรักเมื่อวันที่7เมษายน2547เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้76หน้าย้อน77 75นิดนึงตรงที่เรากำลังถึงบทเศรษฐชนกับผู้คนผู้มั่งคั่งนะซึ่งอาตมาพยายามอธิบายด้วยภาษาใช้ภาษาว่าเศรษฐชนกับเศรษฐีนะสองคำซึ่งเจตนาก็เพื่อที่จะวิเคราะห์แยกให้ชัดเจนถึงว่าลักษณะของคนเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายมีความต้องการหรือว่ามีแนวคิดของตนเองและก็ปรารถนาคนที่ยังเป็นโลกีเขาก็ปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้เงินได้ทองเท่าไหร่เขาก็ว่าไปเป็นคนทั้งโลกพวกเราก็เคยเป็นเคยนึกคิดอย่างนั้นเคยมีเจตนารมณ์อย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นจริงๆเสร็จแล้วคนที่ร่ำรวยเนี่ยโดยสัจจะนั่นซ้อนนะคนที่ร่ำรวยคนที่ได้มากๆเนี่ยมันมีอยู่สองแนวอยู่สองอย่างรวยเพราะบุญเก่านั่นหนึ่งรวยเพราะโกงใหม่อีกหนึ่งมันมีสองอย่างมีรวยธรรมดาคนเรามันไม่รวยเท่าไหร่หรอกจะทำยังไงมันก็ไม่รวยล้นฟ้ามันถ้าไม่เอาเปรียบเอารัดถ้าไม่พยายามที่จะเพิ่มพลังของเราให้มันโลโมโทสันให้มันได้มาหาวิธีการอะไรต่ออะไรไปมันไม่รวยมากมายหรอกมันก็พอกินพอใช้หรือว่ามันก็จะเหลือเล็กๆถ้าคนมีบุญเก่ามันก็จะรวยได้เหมือนกันบางคนรวยได้มากกว่าสมควรบุญเก่าแต่ไม่ค่อยถ้าไม่มีโลกุตตรธรรมจะไม่รวยมากขึ้นนะถ้าไม่มีโลกุตตรธรรมเพราะว่ามันไม่มีหลักประกันมันเป็นบาปแล้วก็เป็นบุญซับซ้อนเพราะงั้นมันก็จะต้องไปใช้หนี้บาปใช้อะไรเรื่อยไปแต่ถ้าใครมีบุญโลกุตตระมันก็จะทดถึงมีมากเขาก็ไม่เอามากมีมากได้มากเขาก็สละออกมากเพราะงั้นบุญของโลกุตตระที่มีซับซ้อนนั้นน่ะมันจะยิ่งรวยจนกระทั่งอย่างที่พระพุทธเจ้าที่บอกว่าท่านเกิดมาพร้อมกับคุมทรัพย์สี่ทิศอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาท่านก็จะมีของท่านไปอย่างนั้นแน่นอนนะส่วนพวกที่ไม่รู้จักเนี่ยโลกียะเนี่ยก็พยายามหาวิธีที่จะรวยให้แก่ตัวเองได้มากเหมือนกันนะแต่เป็นโกงใหม่ไม่ใช่บุญเก่าก็คิดดูกันแล้วกันโกงใหม่แล้วนี่มันจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมนะอาตมาจะลองประเมินคิดตัวเลขให้ฟังนะคุณได้หารายได้ได้วันละล้านนะได้ทุกเพียวดินหักแล้วนี่กำไรสุทธิเท่านั้นนะได้วันละล้านคุณก็จะได้เดือนหนึ่ง30ล้านนะปีหนึ่งจะได้เท่าไหร่12 3เป็น36 365ล้าน10ปีก็ได้3,600 ล้านและคุณคิดดูสิคนขณะนี้เศรษฐีในเมืองไทยก็ตามมันมีเงิน360ล้านเท่านั้นเหรอ3,600 ล้านเท่านั้นเหรอมันมีกันเป็นหมื่นๆล้านแสนล้านขณะนี้แล้วเขาจะมีรายได้ตกวันละเท่าไหร่นักคณิตศาสตร์คิดสิ ขณะนี้มีคนมีเงินอยู่ถึงแสนล้านใช่ไหมเมืองไทยนี่ไม่ต้องไปเอาบิลเกตบิลเกตเนี่ยมันหลายแสนล้านมันจะเป็นล้านล้านแล้วบิลเกตถ้าคิดเป็นเงินไทยมันเป็นล้านล้านคนไทยเนี่ยมีเงินแสนล้านขณะนี้ไม่ต้องเอาใครแล้วอายุไม่มากอายุ20กว่าเองคนเหล่านี้เนี่ยเอาเปรียบแล้วเป็นบาปแล้วเขาดีใจจริงๆโดยสัจธรรมพวกเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นบาปแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้นะนะเพราะฉะนั้นโดยวิธีโกงใหม่หรือวิธีบุญเก่าก็ตามแต่เขาจะมีบุญเก่าบ้างก็อาจจะเป็นได้เราไม่รู้บุญเก่าจะมากมายขนาดนั้นงั้นก็หรือไม่หรืออาตมาไม่รู้หรือโกงใหม่แต่แน่นอนวิธีการที่คิดตามเชิงทุนนิยมนั้นเป็นวิธีโกงแน่นอนเป็นวิธีเอาเปรียบแน่นอนซึ่งเราพูดกันมามากแล้วนะคุณอยากจะทำก็ไปทำเถอะแต่มาไม่ทำคนหนึ่งละตามไปดูทำไมเล่าก็เห็นอยู่เขาก็มีความสุขดีเขาก็กินเขาก็ใช้ของเขาก็สำเริญสำราญอยากซื้ออะไรเขาก็ซื้อรถเบนซ์ร้อยล้านคันละร้อยล้านเขาก็ซื้อมานั่งไปอาตมาว่าถ้าคนไปขี้กลากนี่นั่งลงไปในรถเบนซ์ร้อยล้านปั๊บมันคงหายเนาะก็รถเบนซ์ตั้งร้อยล้านคนเป็นขี้กลากลงไหนคนนั่งเรือมานั่งปุ๊บพอลุกออกมาโอ้หายไว้เนาะคนเป็นขี้กลากหายเลยก็มันคงจะบำบัดได้ด้วยเนาะถ้าก็มีความสุขมากกับบุญเก่าเขามากแต่มันเป็นบุญประเภทที่เรียกว่าเป็นบุญแบบโลกีนะเป็นสุขแบบโลกีซึ่งเราก็เข้าใจแล้วสุขแบบโลกีหรือว่าสุขแบบโลกุตระนะอาตมาอยากจะต่อให้อีกนิดนึงขยายความอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วระบบบุญนิยมเนี่ยมันเป็นระบบที่ลึกซึ้งซับซ้อนวิเศษที่สุดเลยอาตมาตอนนี้กำลังบอกเด็กๆบอกนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะพวกนักเรียนที่จะจบที่จะเรียนอยู่เนี่ยจบแล้วเนี่ยเขาก็จะออกไปข้างนอกกันอาตมาก็บอกเขาบอกจะออกไปเลยออกไปข้างนอกนะมันก็เข้าไปแสวงหาอะไรไปหาเงินหาทองไปได้อันนี้ตลอดชีวิตจะไปเก่งเท่ามันจะได้เท่ากับพานทองแท้เขาหรือไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไปโกงไปอะไรต่ออะไรเขาก็หนักหนาสาหัสแต่ถ้าอยู่ในนี้นะอยู่ในอโศกเนี่ยมีแล้วเพราะคนอโศกเนี่ยไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของสมบัติโดยเฉพาะสมบัติทางวัตถุที่ดินเข้าของทรัพย์สินอะไรแล้วแต่อโศกเรามีระบบสาธารณโภคีนี่เยี่ยมจริงๆอาตมายิ่งมองเห็นเยี่ยมเลยทุกคนชาวอโศกที่อยู่ฝ่ายในนี่แล้วเป็นสมาชิกของชาวอโศกนี่ไม่ว่าจะสมาชิกศรีสะอโศกสมาชิกราชธานีอโศกสมาชิกสันติอโศกสมาชิกที่อยู่สันติอโศกก็มีสิทธิ์มีส่วนเป็นเจ้าของสมบัติที่ศรีสะอโศกสมาชิกที่อยู่ศรีสะอโศกนี่ก็มีสิทธิ์มีส่วนเป็นเจ้าของภูผาฟ้าน้ำอยู่ภูผาฟ้าน้ำก็มีสิทธิ์มีส่วนเป็นเจ้าของสมบัติที่ราชธานีอโศกราชธานีอโศกก็มีสิทธิ์มีส่วนเป็นเจ้าของที่สีมาอโศกโอ้โหมันเป็นระบบที่ลึกซึ้งซับซ้อนจริงไหมคุณคนเราเกิดมาแล้วก็เหมือนกับมีสมบัติมีโอ้โหทรัพย์สินเงินทองมีโนมินีเสร็จแล้วก็ตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้เป็นของเราเองเลยไม่ว่าดินไม่ว่าเงินไม่ว่าทองไม่ว่าเพชรไม่ว่าพลอยมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นมันก็ตายจากไปคนแก่ที่เป็นชาวอโศกก็จะอยู่ไปอย่างนี้แหละก็ทำบุญทำประโยชน์ทำคุณค่าอะไรตามที่เราเข้าใจแล้วก็จะใช้อาศัยชีวิตไปสะสมวิบากบุญของเราไปแล้วก็ตายคนรุ่นใหม่ต่อมาก็รับช่วงต่อไปโดยไม่ต้องทำพินัยกรรมคนที่เป็นชาวอโศกชื่อว่าชาวอโศกเป็นสมาชิกชาวอโศกที่เรารับรองกันให้สิทธิ์ให้ส่วนกันก็เป็นเจ้าของต่อทอดไปเรื่อยๆในรุ่นแก่ๆเก่าๆก็นับวันก็ ็ตายหายจากไปไม่ต้องทำพินัยกรรมไม่ต้องเซ็นมอบมรดกคนรุ่นหลังก็จะรับเองอาตมาต้องบอกว่าอย่าออกไปเลยนี่สมบัติของเราแล้วลูกๆเอ้ยไม่รู้จะรู้ไม่รู้แค่ไหนคุณว่ามันประหลาดไหมมหัศจรรย์จริงๆเลยวันนี้เรามีสมบัติเท่านี้ของชาวอโศกแล้วกองสมบัติกองนี้มันไม่หมดมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมอีก10ปีข้างหน้าจะมีเพิ่มขึ้นอีกกว่านี้อีก50ปีข้างหน้าอาตมาบอกเขาเด็กเมื่อวานนี้เขาอายุคนละ20ใช่ไหมใช่ไหม20เศษยังไม่ถึง30ด้วยอีก50ปีข้างหน้าพอเราอายุ70โอ้โหสมบัติอโศกมันจะขนาดไหนอีก50ปีข้างหน้านะจะหนีไปไหนอาตมาพูดอย่างนี้แล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกขณะนี้เนี่ยยังซอกหา5หา10อยู่นั่นน่ะข้างนอกขณะเนี้ยเอาโง่ต่อไปไปหาร้อยหาพันอยู่ข้างนอกตอนนี้ไปหาก็ต่อไปเถอะเพราะนั้นถ้าใครเข้าใจแล้วมันจะไปมีอะไรในชีวิตและไปหาอย่างนั้นนะอยู่ข้างนอกนะไปเพิ่มหาอยู่นั่นนะที่ยังไม่เข้ามานะได้บาปซ้อนอยู่ในนั้นได้หนี้ซ้อนอยู่ในนั้นตามระบบทุนนิยมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นหนี้คุณก็ทำอยู่นั่นซอกๆอยู่นั่นนะถ้าเข้ามาในนี้คุณก็มาใช้ชีวิตได้บำเพ็ญปฏิบัติเพราะว่ายังไงที่นี่เขาก็ไม่บำเรอคุณหรอกเขาไม่ทำให้คุณเป็นหนี้อะไรมากมายหรอกแต่คุณจะเป็นหนี้เดี๋ยวเขาก็เตือนแล้วเราฟังนะกินมากหลับมากเลี่ยงมากอะไรแล้วเขาก็ที่นี่เขาจี้กันอยู่นั่นนะแล้วเราก็จะอยู่ไปสบายไปถ้ายิ่งเราวางใจได้อะไรต่ออะไรไปก็ดีก็ค่อยล้างเกลียดไปแล้วเราก็จะตายไปได้วิบากบุญเป็นสมบัติต่อไปก็เตือนสตินะบางคนก็อายุไม่น้อยแล้วไม่ใช่เด็กๆที่อาตมาว่า20กว่าบางคนปาก็ไป50กว่าแล้วยังไปบวกร้อยบวกพันอยู่ข้างนอกระวังเสือกรุงเกลื่อนเถื่อนบ้าฆ่าไม่เลือกมันเอาตายนะ2ชั่วโมงละคนครึ่ง2ชั่วโมง3คนนี่เขากำลังเร่งรัดพัฒนาว่างานสงกรานต์ปีนี้เนี่ยจะพยายามไม่ให้เกิดการตายแต่เรื่องรถเนี่ยมันไม่รู้อะไรกันไม่รู้งานสงกรานต์นะมันก็จะวิ่งวุ่นกันให้มันตายปีนี้ก็จะพยายามไม่ให้มันสถิติสูงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วก็ทำแล้วไม่สำเร็จมันสูงกว่าปีก่อนนี้ปีนี้จะพยายามไม่ให้มันสูงกว่าปีที่แล้วไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่นะระวังเถอะเสือกรุงเกลื่อนเถื่อนบ้าฆ่าไม่เลือกเลือดแดงเถือกเลือกกลัวทั่วแห่งหนเนี่ยพวกเสือกรุงเนี่ยมันเหลือเกินจริงมันฆ่ากันจนไม่หวัดไม่ไหวเอาแล้วก็พูดให้ฟังเตือนสติผู้ใดที่ยังเป็นหลงสมบัติอยู่นะก็เอาเธอมาอยู่กับสมบัติของพวกเราเถอะยิ่งไม่เอาก็ยิ่งเป็นของเราเนี่ยมันพิสูจน์ความจริงอันนี้ลึกซึ้งที่สุดพวกจนไม่ลงพวกอยู่อโศกไม่ได้คือพวกจนไม่ลงใช่นะพวกจนไม่ลงนะอ้าวต่อแต่เดี๋ยวจะสายเกินเราพูดถึงความเป็นเศรษฐีกับความเป็นเศรษฐชนนะเศรษฐีนั่นก็ความหมายหนึ่งเศรษฐชนก็ความหมายหนึ่งนะย้อนไปนิดหนึ่งเศรษฐีจึงได้แก่ผู้ไม่พยายามจะเป็นคนจนหรือคนที่จะไปสู่ความเป็นอนาคาริกชนแน่นอนเศรษฐีจะไม่รู้ตัวรู้ตนได้ง่ายๆแต่เศรษฐชนจะต้องเรียนรู้อกุศลที่ชื่อว่าขี้เหนียวหรือตรณีและจะต้องกำจัดกิเลสที่เป็นต้นเหตุผีร้ายอย่างจริงจังตามหน้าที่ของเศรษฐชนทีเดียวดังนั้นเศรษฐีจึงไม่ได้ประหยัดจริงแต่เป็นความขี้เหนียวต่างหากที่ทำงานอยู่ในจิตของเศรษฐีจริงแท้ส่วนเศรษฐชนจะต้องกำจัดกิเลสหรือเหตุแห่งความขี้เหนียวเสียด้วยซ้ำจึงต่างกันด้วยสัจจะความจริงด้วยประการฉะนี้นะนี่เป็นประกาศที่สรุปเศรษฐีกับเศรษฐชนไปเปลาะหนึ่งนะสรุปไปเปลาะหนึ่งแม้แต่ความขยันการสร้างสรรค์ทั้งเศรษฐชนทั้งเศรษฐี ต่างก็ขยันสร้างสรรค์ทั้งคู่นะพวกที่จะมีสมบัติมากเนี่ยจะเป็นสมบัติวัตถุหรือจะมีอริยสมบัติก็ตามจะขยันทั้งคู่นะขยันสร้างสรรค์ทั้งคู่หรือเศรษฐีอาจจะขยันสร้างสรรค์สังเกตนะสร้างสรรค์ตัวหลังเนี่ยมีคอกรันนะหรือเศรษฐีเขาสร้างสรรค์คอกรันทั้งนั้นน่ะส่วนเศรษฐชนจะสร้างสรรค์ไม่มีคอกรันนะเข้าใจความหมายนะหรือเศรษฐีอาจจะขยันสร้างสรรค์มากกว่าเก่งกว่าเศรษฐชนก็เป็นได้แต่ที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือเศรษฐีน่ะขยันสร้างสรรค์เพื่ออามิตรสะสมลาภยศสรรเสริญสุขที่เป็นโลกีส่วนเศรษฐชนนั้นขยันสร้างสรรค์เพื่อละล้างกิเลสที่เป็นโลกีจึงชื่อว่าโลกุตระอันสวนทางกันนะปฏิโสธหรือปฏิโสตังอันสวนทางกันคนละขั้วทีเดียวตราบใดที่เศรษฐียังไม่กล้าจนหรือมักน้อยนะอภิชฌายังขาดความกล้าที่จะไม่สะสมนะอปัจจยะนะไม่สะสมในอปัจจยะยังไม่กล้าเหลือไว้ที่ตนให้น้อยกว่าสละออกไปหรือไม่กล้าสละออกไปมากกว่าที่ตนกักเก็บไว้อย่างเป็นสัจจะซึ่งแน่นอนว่าเศรษฐีจะไม่มีเป้าหมายพัฒนาตนจนเป็นอนาคาริกชนวงเล็บเปิดคือคนผู้ไม่มีบ้านช่องของตนไม่มีทรัพย์สินคานวงเล็บปิดนะเศรษฐีจะไม่มีเป้าหมายพัฒนาตนจนเป็นอนาคาริกชนเด็ดขาดดังนั้นเนื้อแท้แห่งการเสียสละของเศรษฐีจะไม่มากเท่าหรือไม่สะอาดบริสุทธิ์เท่าของเศรษฐชนแน่ๆนี่คือในสำคัญที่แตกต่างกันหากนำเอาคุณลักษณะหรือว่าวรรณะทั้ง9มาอธิบายขยายความกันทั้งหมดก็ยิ่งจะเห็นชัดถึงความคล้ายกันและทั้งในนัยสำคัญที่ต่างกันอยู่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยหรือกล้าจนสันโดษขัดเกลามีศีลเคร่งมีอาการที่น่าเลื่อมใสไม่สะสมความขยันเยี่ยมอยู่เสมอเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่ว่ามักน้อยหรือกล้าจนสันโดษและที่สำคัญคือไม่สะสมนะสามคำนี้มันจะปฏิสัมพัทธ์กันอย่างเห็นชัดคนที่กล้าจนแล้วก็พอแล้วก็ไม่สะสมอะไรเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันอยู่มากนะและที่สำคัญคือไม่สะสมจะเห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมทีเดียวเพราะผู้ที่คงความเป็นเศรษฐีอยู่ไม่เลิกรานั้นจะไม่รู้จักพอจะไม่กล้าจนและแน่นอนจะต้องสะสมทรัพย์สินคานเป็นของตนเองชนิดเห็นได้สัมผัสได้อย่างปรากฏชัดเจนส่วนเศรษฐชนก็จะเห็นได้สัมผัสได้อย่างปรากฏชัดเจนเช่นกันว่ารู้จักพอกล้าจนนะจะกล้าจนลงจนลงจนลงไปเรื่อยๆดิซ้ำไปและไม่สะสมทรัพย์สินคานเป็นของตนจริงนะเมื่อพูดกันมาจนถึงบรรทัดนี้บางคนอาจจะสงสัยขึ้นมาตะหงิดก็ได้ว่าในศาสนาพุทธมีเรื่องชั้นวรรณะด้วยหรือนะพอเราพูดถึงวรรณะ9มาเลยเพราะมีคำว่าวรรณะอยู่ชัดๆก็ขอยืนยันว่ามีแต่ความเป็นชั้นหรือวรรณะนั้นมีในสำคัญที่ควรจะได้พูดกันให้ชัดเจนในความเข้าใจของคนทั่วไปจะเข้าใจความเป็นชาติชั้นซึ่งหมายถึงความเป็นชั้นเป็นวรรณะตามที่ชาวอินเดียเขาแบ่งกันไว้นะพวกอะไรพวกอันล่างสุดอะไรสูตรอาจารย์ทานนั้นพวกทิ้งไว้ต่างหากเลยพวกสูตรแพทย์กษัตริย์พราหมณ์สูตรแพทย์กษัตริย์พราหมณ์พวกที่แย่หนักกว่าสูตรนั่นก็คือจันทานนะเป็นพวกที่โอ้มันไม่เหมือนคนเลยซึ่งในอินเดียถ้าไปเราจะเห็นทุกวันนี้เขาก็ยังมีอยู่เลยเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยใครเขาจะข่มจะมันเหมือนคนโบราณสมัยพระพุทธเจ้าไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นคนมีสิทธิมนุษยชนอะไรไม่รู้ยอม ขาจะด่าจะว่าจะข่มจะขี่จะตีจะฆ่าอะไรได้ยอมไม่โต้ตอบเลยนะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขนาดไปกินน้ำบ่อนั้นไม่ได้จะเข้าไปเดินขีดนี้ห้ามกันทานเขาก็เชื่อนะอินเดียเนี่ยนะเชื่อไม่กล้าไม่กล้าข้ามเข้าไปถ้าเข้าไปตรวจโดนบ้อมจริงๆด้วยถ้าไปละเมิดเขานะไอ้วรรณะอื่นที่สูงเขาจะเล่นงานด้วยเขาจะจัดการเลยมันโอ้โหนะนี่เรียกว่าชาติชั้นเกิดมาปั๊บก็มีชั้นวรรณะแล้วเกิดมาไม่มีสิทธิ์ละเมิดอยู่เมืองอินเดียเขาเรียกจันทานอยู่คนไทยเขาเรียกจันไรคนนี้ก็ช่างคิดอยู่เรื่อยนะทั้งโน้นจันทานทั้งนี้เมืองไทยเขาเรียกคนจันไรคนชนิดนั้นนะไม่มีใครก็เป็นหมาหัวเน่าไม่มีใครก็เอาด้วยนะก็จริงเหมือนกันนะนี้ชาติชั้นอินเดียก็มีวรรณะอย่างนั้นตามที่ชาวอินเดียก็แบ่งกันไว้แม้ทุกวันนี้ก็ยังยึดถือกันอยู่และหรือความเป็นชนชั้นเมื่อกี้อาตมาใช้ศัพท์คำว่าชาติชั้นเกิดมามันก็เป็นเลยอันนั้นซึ่งมันเลือกไม่ได้นะอันนู้นต่อมาก็คือคำว่าชนชั้นที่หมายถึงการแบ่งระดับของคนตามฐานะทางสังคมบ้างตามเชื้อชาติผิวพรรณบ้างตามเผ่าพันธุ์ชั้นสกุลบ้างเป็นต้นนะอันนี้ไม่ใช่อยู่แต่ในอินเดียอยู่นอกอินเดียเมืองไทยก็มีที่ในอเมริกาก็ยังมีเลยนะอยู่ไหนๆประเทศไหนๆก็มีในสังคมทั่วโลกแบ่งชนชั้นกันไฮโซโลโซอะไรก็ตามใจเขาจะแบ่งจะแบ่งบางทีก็ยึดถือแบบอินเดียมาบ้างมีคนนี้เกิดตระกูลนี่ตระกูลดีคนนี้ตระกูลไม่ดีตระกูลชั้นต่ำนะยึดถือกันโอ้โหตระกูลชั้นสูงนะบางทีจะแย่เลยนะนิสัยก่อเสียนะจนก็จนก็ยังนึกว่าตัวเองแน่อยู่เลยนะชั้นตระกูลชั้นสูงจมไม่ลงนะอย่างนี้ก็มีจริงๆเลยนะในพวกชนชั้นนะยึดถือตามฐานะสังคมเศรษฐีใหม่ก็ขึ้นไฮโซอะไรไปอย่างนี้เป็นต้นอะไรก็ตามเรื่องเขาหรือว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะเอายศฐานะเอาเงินทองเอาอะไรก็แล้วแต่ความรูปนอกนะรูปธรรมข้างนอกบางอะไรบางซึ่งคนพวกนี้ไม่ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งถ้าลึกซึ้งก็จะต้องเอาคุณธรรมข้างในเอาจิตวิญญาณสูงขึ้นนะเป็นนักบวชหรือว่าเป็นผู้ที่มีอาริยธรรมมีอาริยะมีอาริยคุณต่างๆอะไรมีศีลธรรมอะไรต่างๆถ้าคนลึกซึ้งก็จะเป็นอย่างนั้นตามเชื่อชาติผิวพรรณบ้างตามเผ่าพันธุ์ชั้นสกุลบ้างเป็นต้นซึ่งความเป็นชนชั้นมันก็มีอยู่ในสังคมของคนทั้งโลกมากบางน้อยบางมีอยู่จริงแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าวรรณะนะ the classes ตรงๆชัดๆเช่นกันอันหมายถึงคนชั้นสูงและอวรรณะนะ the masses คือคนส่วนใหญ่ทั่วไปส่วน the classes นะคนชั้นสูงก็มีอยู่ส่วนน้อยนะอวรรณะเนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีวรรณะอันหมายถึงคนชั้นต่ำถ้าว่าไม่ได้หมายถึงความเป็นชาติชั้นหรือชนชั้นตามที่ได้พูดถึงผ่านมาข้างบนนั้นวรรณะอวรรณะของพระพุทธองค์มีนัยยะลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอย่างสำคัญคนที่นับว่าเป็นคนชั้นสูงหรือมีผู้มีวรรณะของพุทธนั้นคือคนที่มีคุณธรรมมีคุณค่าในตนตามสัจจะซึ่งวัดได้ด้วยพฤติภาวะวัดได้โดยกรรมที่คนผู้นั้นประพฤติทางกายทางวาจาโดยเฉพาะทางใจไม่ว่าคนผู้นั้นจะมีเชื้อชาติอย่างไรเกิดมาจากสกุลใดเผ่าพันธุ์ไหนจะร่ำรวยหรือยากจนก็ไม่ถือเป็นสำคัญนำมาแบ่งชั้นของคนดังที่ได้อธิบายคุณลักษณะ9หรืออวันหรือวันนักเก้าขอไปลักษณะทั้ง9หรือวันนักเก้าผ่านมาแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าการแบ่งชั้นวรรณะในแบบพุทธนั้นท่านกำหนดเอาที่พฤติของคนเช่นเป็นผู้เลี้ยงง่ายผู้บำรุงง่ายผู้มักน้อยหรือกล้าจนผู้สันโดษผู้ขัดเกลากิเลส คนผู้มีศีลเคร่งผู้มีอาการที่น่าเลื่อมใสผู้ไม่สะสมผู้ภาคเพียรขยันยิ่งดังนี้ซึ่งไม่ได้กำหนดเอาที่เชื้อสายทางสรีรพันธ์สรีรพันธ์อาตมาไม่เรียกกรรมพันธ์สรีรพันธ์นี่ก็วงเล็บไว้ที่เขาใช้กันทั้งโลกเขาก็เรียกว่ายีนพวกยีนเนี่ยเท่ากับกรรมพันธ์ที่ใช้กันในปัจจุบันนั่นแหละนะสรีรพันธ์ที่จริงแล้วกรรมพันธ์เนี่ยมันเกิดด้วยกรรมพวกเรานี่กำลังมาสร้างกรรมพันธ์กรรมพันธุสร้างกรรมที่เป็นกุศลโลกุตระทีเดียวเกิดไปเป็นพันอาริยะเกิดเป็นพันอาริยะโลกียะไม่มีปัญญารู้เรื่องนี้นอกจากจะมาศึกษาโลกุตระแล้วก็จะมีปัญญาแล้วจะรู้เรื่องนี้เมื่อรู้แล้วก็สะสมสร้างมาบีบพันใหม่นะเนี่ยมาบีบพันใหม่พวกเราเนี่ยยิ่งโอ้โหเป็นพวกชีววิทยาชั้นหนึ่งนะนักชีววิทยาชั้นหนึ่งเนี่ยมาบีบพันธุ์ใหม่เป็นเผ่าพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์สร้างพันธุกรรมให้เป็นอาริยะแต่ก่อนนี้เป็นพันธุ์อะไรพันธุ์สัตว์นรกเกิดมาก็เห็นเลยบางคนเกิดมาเห็นเลยมันออกลายมาเลยเป็นสัตว์นรกมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วอายุไปยืนเท่าไหร่หรอกพวกสัตว์นรกพวกนี้ส่วนมากตายก่อนวัยควรอันควรถูกตึบตายมั่งถูกยิงตายฆ่าตายอะไรพวกสัตว์นรกเป็นพันปุถุชนเป็นพันกัลยาณชนโดยเฉพาะเป็นพันอาริยชนนี่เกิดจากกรรมพันต้องปฏิบัติทางกรรมกายวาจาโดยเฉพาะให้เกิดทางใจคือมโนกรรมให้กรรมนี้เป็นโอปปาติกะโยนิเกิดทางผุดเกิดในตัวร่างกายเรานี่ไม่ต้องไปตายแล้วค่อยไปเกิดไม่ใช่ตายแล้วค่อยไปเกิดเรียกว่าหลังจากกายแตกตายกายยัสสะเพทาปรมรณาหลังจากกายแตกตายแล้วก็ไปเกิดนรกสวรรค์อะไรหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาอะไรนั้นอันนั้นก็ใช่ก็มันก็เท่านั้นเองแต่ของพุทธเจ้าลึกซึ้งกว่านั้นนะอันนั้นสอนกันมานานแล้วลัทธิฤาษีลัทธิอะไรหลายลัทธิก็สอนไอ้ตายแล้วค่อยเกิดแล้วก็เป็นยังไงนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยค้นพบความเกิดทางจิตวิญญาณโอปปาติกะโยนิเกิดอันนี้นี่เกิดจริงๆเลยไม่ต้องออกจากร่างนี้เกิดในร่างขณะเป็นเนี่ยเกิดผุดเกิดมีสะสมกรรมสะสมวิบากเพียงพอเกิดจากคนปุถุชนเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์ไปเรื่อยๆลำดับไปตามลำดับเกิดอันนี้เกิดจริงเรียกว่ากรรมพันธุ์แต่เขาพูดว่าเนี่ยกรรมพันธุ์เพราะมีกรรมพันธุ์มาถึงเป็นอย่างงี้งี้ไอ้นี่มันสรีระมันเรื่องทางวัตถุเป็นยีนของวัตถุธรรมเป็นยีนของรูปธรรมไม่ใช่ยีนของไม่รู้ไปเรียกยีนได้หรือเปล่าของนามธรรมเป็นเชื้อนะเป็นเชื้อต้นเขาเลยของนามธรรมของจิตวิญญาณนะศัพท์ภาษาอังกฤษมันคงไม่มีอ่ะจะไปเรียกยีนก็ของลำลองอะนะจะเรียกบังกะลองจะฟังไปมันก็เป็นเชื้อสั่งสมเชื้อเพราะงั้นคำว่ายีนภาษาอังกฤษอาตมาก็ไม่รู้แต่มาแปลกันเป็นภาษาไทยเรามาแปลว่ากรรมพันธุ์อาตมาว่าไม่ถูกมันต้องแปลว่าสรีรพันธุ์มันคือของทางร่างทางกายมันไม่เกี่ยวกับทางใจนะอันนี้ขยายความให้ฟังเรื่องสรีรพันธุ์ยีนกรรมพันธุ์ที่ใช้กันนั่นแหละอาตมาเรียกสรีรพันธุ์อาตมาไม่เรียกกรรมพันธุ์นะเชื้อสายทางสรีรพันธุ์หรือสกุลหรือผิวพันธุ์แม้แต่ความมีทรัพย์สินมากน้อยเป็นเครื่องกำหนดเลยนั่นไม่ได้เอาพวกนี้เป็นเครื่องกำหนดแต่แบ่งกันด้วยคุณค่าแห่งความเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อตนต่อสังคมซึ่งปรากฏทางพฤติภาพจริงอันประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในชีวิตนี้ที่ทำมาแล้วและกำลังกระทำอยู่เป็นเครื่องกำหนดชี้วัดความมีระดับสูงต่ำของคนอย่างพวกเราเนี่ยมีพฤติกรรมทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดว่าเราเป็นพวกคนชั้นสูงพวกยังใส่ส้นสูงเลยยังไม่สูงหรอกพวกไม่ใส่เกือกเลยนี่สูงกว่าฟังรู้เรื่องไหมแล้วอาตมาพูดจริงหรือเปล่าแสดงว่าเข้าใจนะ นะคนสูงคนสูงแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเอาอะไรมาแม่ต่อส้นสูงนะเราไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นคนมีชั้นวรรณะของความมีชั้นวรรณะของพุทธจึงมีนัยสำคัญที่ต่างกันกับที่คนส่วนใหญ่ในโลกยึดถือกันหากพยายามตั้งใจทำความเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องลึกเรื่องยากอะไรมากนักการเป็นคนชั้นสูงเท่านั้นเองที่ยากเป็นคนชั้นสูงจริงๆนะเรื่องของชั้นหรือวรรณะนะคลาสเนี่ยแห่งความเป็นคนในสังคมจึงมีอยู่จริงและต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของสัจธรรมที่แท้จริงคนที่ได้เรียนรู้และขัดเกลาพัฒนาตนเองจนชื่อว่าเป็นเศรษฐชนหรือเป็นอาริยบุคคลจริงๆนั้นในศาสนาพุทธมีแน่หากเรียนพุทธศาสตร์ให้สัมมาทิฏฐิและปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติจนพ้นศีลปฏิปรามาสย่อมมีมรรคผลเป็นอริยบุคคลหรือเป็นโลกุตระบุคคลได้แน่นอนตามคำสอนคืออนุสาสนีหรือทฤษฎีของพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่มีคำสอนขั้นโลกุตรธรรมและสามารถปฏิบัติได้ถึงจริงจึงเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือเรียนตามคำสอนพระเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติมาทำเหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนนักวิทยาศาสตร์นะพิสูจน์โดยเอาตนเองพิสูจน์เอาสิ่งที่จะพิสูจน์คือจิตวิญญาณของเราเองอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นหลอดทดลองแล้วก็มีจิตวิญญาณเป็นสิ่งจะพิสูจน์อยู่ในตัวเราแล้วเราก็มาปฏิบัติพิสูจน์จนกระทั่งสามารถที่ทำให้จิตวิญญาณของเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชั้นวรรณะเกิดใหม่เกิดจริงๆนะเปลี่ยนชาติเปลี่ยนชาตินะเปลี่ยนความเกิดทางจิตวิญญาณไม่ใช่ชาติชั้นแบบทางเกิดทางร่างกายทางตัวตนมนุษย์นะเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งหมายความว่าคำสอนที่ปฏิบัติได้จริงเป็นได้จริงเป็นเรื่องดีวิเศษไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นได้จริงน่ามหัศจรรย์ยิ่งอาตมาพูดกับพวกคุณเนี่ยใครเชื่อในความจริงว่ามันเกิดจริงๆนะเกิดเป็นอริยบุคคลได้เชื่อใครไม่เชื่อยกมือขึ้นไม่มีเนาะเชื่อหมดใครเชื่อยกมือขึ้นพรึบเลยโอ้โหถามลงไปอีกใครเชื่อเพราะเราเป็นได้โอ้โหอดอุตริมนุษยธรรมนะเนี่ยโอ้โหฮะทำได้น้อยแต่ก็รู้ว่าได้เอาละก็ทำตนไม่ดีอย่าหลงตนนะลองตรวจตรานะพระยามใช้เตวิชโชตรวจอ่านหรือใช้ไปประกอบไปในทุกขณะนั่นแหละอ่านให้รู้ความจริงรู้จิตรู้วิญญาณรู้อารมณ์รู้กายวาจาใจรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมไปเรื่อยๆมันจะเกิดจิตแววไวจิตจะเกิดมุทุภูตะนะมุทุภูตะจิตหัวอ่อนจิตจะแววไวปัญญาเชิงรู้ก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ประกอบกรรมกรรมนิยะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือกรรมที่เราก็ทำลงไปทุกกรรมทุกอิริยาบถมันจะถูกปรับไปอย่างลึกซึ้งเลยนะไม่ใช่ดีแบบโลกๆตื่นๆเท่านั้นโลกดีด้วยทำในทางธรรมในทางอริยะดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากรรมนิยะหรือหมายความว่ากรรมมันจะจัดสรรเหมาะควรขึ้นเรื่อยๆตามกรรมนิยะหรือกรรมัญญาสองตัวเนี่ยแปลว่ากรรมมันเจริญขึ้นกรรมมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งมีอะไรเป็นทรัพย์กรรมเป็นทรัพย์มันเราก็ยิ่งได้ทรัพย์ที่ดีขึ้นทรัพย์ที่ละเอียดสูงขึ้นได้เพชรเม็ดงามขึ้นเรื่อยๆโอ้โหยิ่งน้ำใสน้ำดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งเก่งเหมือนกับเราเป็นนักเจรนายเพชรให้แก่เราเองเราก็จะมีสมบัติเป็นเพชรที่ยิ่งดียิ่งน้ำใสยิ่งมุมเหลี่ยมเจรไนมุมดียิ่งก้อนโตเพชรยิ่งก้อนโตขึ้นเรื่อยๆนี่เปรียบเทียบเหมือนวัตถุธรรมเพราะเราเป็นนักเจรไนเพชรให้แก่ตัวเอง ทำอริยสมบัติให้แก่ตัวเองไปเรื่อยๆทำกรรมของเราให้เป็นกรรมมนิยะเป็นกรรมมัญญาขึ้นไปเรื่อยๆทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะหล่อหลอมให้เราได้สมบัตินั้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะคนที่เข้าใจโลกุตรธรรมแล้วจะต้องมาเอาทรัพย์มหาทรัพย์ที่มาสั่งสมกรรมที่เป็นทรัพย์เป็นกรรมที่เป็นอริยะอย่างนี้ไม่ไปงมงมคำคลำหาอะไรก็หมายรู้นะเสร็จแล้วอุตส่าห์ทำเสน็จเหนื่อยแทบตายดีไม่ดีได้แบบได้หนี้แถมมาด้วยตายจากไปโอ้ยน่าสมเพชเวทนาจริงๆเห็นชัดขึ้นไหมคุณมานั่งฟังธรรมนี่มาปลุกเสกมาพุทธาภิเษกคุณจะแถมที่อาตมาชี้ลึกชี้ย้ำวิเคราะห์วิจัยมุมต่างๆให้ฟังตั้งใจฟังดีๆเถอะแล้วคุณจะเข้าใจว่าโอ้คุ้มมันฟังธรรมอย่างนี้คุ้มดีไม่ดีคุณฟังเจ็ดวันนี้ได้ปมนิดๆประเด็นนิดๆที่โอ้โหมันลึกซึ้งอันนี้แล้วคุณก็ไปปรับตัวเองได้โอ้โหนั่นมาคราวนี้เนี่ยเหมือนกับออกป่าได้แต่ยาวิเศษมาแต่มีนิดเดียวแต่ปัญญาวิเศษเหลือเกินมันก็คุ้มใช่ไหมดีกว่าคุณไปไหนก็ไม่รู้ไปเก็บขยะมากองโตเลยโอ้มีแต่ขยะทั้งนั้นว้าเหนื่อยเหนื่อยขอบมาก็หนักขยะทั้งนั้นเลยคนชั้นสูงตามคำสอนของพระเจ้าคือผู้มีชั้นมีวรรณะจริงในสังคมเรียกว่าอาริยบุคคลจึงเป็นได้มีได้นะอาตมาเช็คแล้วถามแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะอาตมาเชื่อนะและอาตมาก็รู้อยู่ว่าธรรมะของพระเจ้านั้นไม่เสียหายอาตมานำมาเปิดเผยแม้มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์จะเป็นอรหันต์แค่โสดาอรหันต์สกิทาอรหันต์อนาคาอะไรก็มีจริงนะหากเราจะแบ่งชั้นของคนในสังคมก็แบ่งออกได้เป็น4ชั้นได้แก่นักผลิต1 2นักบริการ3นักบริหาร4นักบวชซึ่งมันมีความจริงที่สอแสดงถึงชั้นของคนหรือระดับของคุณค่าแห่งความเป็นคนนะ the classes ในสังคมตามตำแหน่งหน้าที่ที่กำหนดเรียกนั้นๆตามค่านิยมของสังคมโดยเฉพาะในสังคมชาวพุทธคนในสังคมมีชั้นอยู่จริงๆได้แก่หนึ่งนักผลิตนะเปรียบได้กับโสดาบันนะคนในสังคมเนี่ยนี่เป็นสังคมที่เรากำลังพูดกันในฐานะโลกุตระนะคนในสังคมเนี่ยมีอยู่จริงได้แก่หนึ่งนักผลิตเปรียบได้กับโสดาบันเป็นคนชั้นปฐมฐานของอริยบุคคลพระองค์ตรัสเรียกว่าสมณะที่หนึ่งในชุมชนที่เป็นอริยจริงหรือในพุทธบริษัทแท้ๆคนชั้นนี้ก็จะมีมากที่สุดสองนักบริการคนชั้นรองลงมาอีกก็คือเปรียบได้กับสกิทาคามีพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสมณะที่สองในชุมชนที่เป็นอริยะจริงหรือในพุทธบริษัทแท้ๆคนชั้นนี้ก็จะมีมากกว่าคนชั้นที่สามหลายเท่าคนชั้นที่สองนี่ก็จะมีมากกว่าคนชั้นที่สามหลายเท่าคนชั้นที่หนึ่งมีมากที่สุดโสดาบันสกิทาคามีก็มีรองลงมาสามนักบริหารคนชั้นสูงรองลงมาก็เปรียบได้กับอนาคามีพระองค์ตรัสเรียกว่าสมณะที่สามก็ยังเป็นคนส่วนน้อยแต่ก็เป็นได้ไม่ยากเท่าชั้นที่สี่ที่สูงสุดสี่นักบวชยกไว้ว่าเป็นคนชั้นสูงสุดดังนั้นจึงเปรียบได้กับอรหันต์พระพุทธเจ้าตรัสเรียกอรหันต์ว่าสมณะที่สี่ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยที่สุดของสังคมเพราะเป็นได้ยากที่สุดชั้นฐานะในสังคมทางโลกหรือในทางโลกุตระก็คล้ายกันคือคนชั้นสูงยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งเป็นคนส่วนน้อยนี่ก็เทียบกำลังอธิบายผสมผสานเทียบเคียงให้เห็นทางโลกุตระบ้างโลกียะบ้างนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีคุณธรรมเข้าข่ายโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์จึงจัดอยู่ในฐานะของคนชั้นสูงหรืออริยบุคคลระดับต่างๆที่ตายระดับขึ้นไปจนจากพื้นฐานตามลำดับนะ the classes จะและจะมีมากน้อยก็ตามจริงของระดับที่ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นก็ยิ่งน้อยลงน้อยลง ดังนั้นคนยังไม่มีชั้นคือพวกอวันนะนี่จึงชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะ the masses นะบางคนที่ยิ่งไม่เข้าโสดาบันเลยเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งนับไปทั้งโลกเลยเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลย 6,000 ล้านกว่าเขาว่า 6,003 ล้านมันใกล้ล้อไอ้พลเมืองประเทศไทยนะแต่อัตมาว่าอัตราการก้าวหน้าของโลกมันจะมากกว่าของประเทศไทยประเทศไทย63ล้านโลกมัน 6,300 ล้านนะแต่อัตมาว่าอัตราการก้าวหน้าของโลกมันจะมากกว่า63ล้านเพราะว่าคนมันมากกว่าใช่ไหมมันมีอัตราทวีคำว่าสมณะโดยธรรมโดยธรรมะขั้นปรมัตถสัจจะคือความจริงที่มีเนื้อแท้ชั้นสูงสุดชั้นสูงจนถึงขั้นสุดจะไม่หมายเอาว่าไม่หมายเอาแค่ว่าเป็นโคตรภูสงฆ์ฟังคำว่าโคตรภูสงฆ์มันนิดนึงคำว่าสมณะนี่จะไม่หมายเอาแค่คำว่าเป็นโคตรภูสงฆ์หรือหมายเอาแค่คนผู้ที่เป็นพระที่มีเพียงรูปแบบเครื่องหมายนักบวชเท่านั้นแต่หมายเอาคุณธรรมที่แท้จริงแต่หมายเอาคุณธรรมที่แท้จริงที่แต่ละคนได้บรรลุตั้งแต่โสดาบันเป็นชั้นที่หนึ่งไปทีเดียวที่ถือว่าเป็นสมณะไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ได้หรือภิกษุก็ตามภิกษุณีก็เถอะหากสามารถพัฒนาตนจนมีคุณธรรมบรรลุธรรมเข้าขั้นโสดาบันได้จริงก็คือสมณะที่หนึ่งหากสูงขึ้นไปขึ้นไปก็ยิ่งเป็นคนชั้นสูงยิ่งสูงยิ่งขึ้นเป็นสมณะที่สองที่สามที่สี่หมายความว่าคำว่าสมณะเนี่ยฆราวาสก็เป็นสมณะได้อุบาสกอุบาสิกาก็เป็นสมณะได้เป็นสมณะที่หนึ่งคือโสดาบันสมณะที่สองสมณะที่สามเป็นอนาคาได้ฆราวาสก็เป็นได้แต่สมณะเป็นภิกษุไม่ได้โอ้ขออภัยพวกสมณะฆราวาสเป็นภิกษุไม่ได้ฆราวาสเป็นภิกษุไม่ได้แต่ฆราวาสนี่เป็นสมณะได้ฟังให้ดีนะอันนี้ลึกซึ้งแล้ววันดีคืนดีเขาก็ไม่เอาคำว่าภิกษุเขาเอาคำว่าสมณะมาให้พวกอโศกโอ้ทำไมถึงได้มันเหมาะเจาะมันลงตัวกันอย่างนั้นก็ไม่รู้เนาะที่อาตมาว่าฆราวาสเป็นภิกษุไม่ได้เนี่ยเพราะฆราวาสเป็นผู้ขอไม่ได้เป็นเทเดบินทบาทภิกษุนี่คือผู้ขอบินทบาทฆราวาสบินทบาทไม่ได้เป็นภิกษุไม่ได้เป็นผู้ขอไม่ได้ภิกษุแปลว่าภิกขุแปลว่าผู้ขอเบกะผู้ขอเบกะไม่เป็นไม่ได้ไม่อยู่ในฐานะนั้นเพราะยังมีเงินซื้อกินเองได้ไปขอได้ไงส่วนภิกส่วนสมณะนั้นคือคนถ้าเป็นสมณะในระดับที่3อนาคามีขึ้นไปไม่มีเงินทองแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่สัญญากับประชาคมว่ามีศีล10ไม่มีเงินทองเป็นเบกเกอร์ได้เป็นผู้ขอได้เป็นสมณะใช่ไม่ใช่ภิกษุโคดมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ภิกษุโคดมเป็นสมณะโคดมนะไม่ใช่ภิกษุโคดมนะเพราะงั้นคนศีล10แล้วมีสิทธิ์ศีล8อย่างชีเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ขอเพราะมีเงินเป็นพระก็ตามตอนนี้ไม่ต้องใช้ภิกษุไม่ต้องใช้สมณะมีเงินอยู่ไม่มีสิทธิ์ขอไม่มีสิทธิ์ไปบิณฑบาตผิดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสัจจะฟังไว้แต่ที่จริงเดี๋ยวนี้มันละเมิดหมดแล้วมันเละหมดแล้วก็ฟังเป็นความรู้ที่จริงเขาไว้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของอุบาสกหรือก็ดีอุบาสิกาก็ดีหรือภิกษุก็ตามภิกษุณีก็เถอะหากสามารถพัฒนาตนจะมีคุณธรรมบรรลุธรรมเข้าขั้นโสดาบันได้จริงก็คือสมณะที่หนึ่งหากสูงขึ้นไปก็ยิ่งเป็นคนชั้นสูงยิ่งขึ้นเป็นสมณะที่สองสามที่สี่ชนี้เองคือสาวกสังโฆที่พระพุทธเจ้าทรงนับเป็นหมู่คนที่ฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติจนบรรลุเป็นอริยสงฆ์สาวกสังโฆหมายความว่าผู้ฟังสาวกะแปลว่าผู้ฟังฟังอะไรฟังคำสอนของพระเจ้าและเอามาปฏิบัติจนเป็นสงฆ์ คือเป็นหมู่ของที่พุทธเจ้าท่านเรียกว่านี่คือคนของเราพุทธเจ้าตรัสนี่คือคนของเราก็คือผู้ที่มีคุณธรรมเป็นอริยะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังอยู่นอกอริยะนี่นะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสว่าเป็นสาวกสังโฆสวดอยู่ไม่ได้ท่องอยู่เนี่ยเอสะภควโตสาวกสังโฆมีอะไรบ้างอ่ะอัฏฐปุริสะปุคราจัตตว่าจัตตาริปุริสะปุคราบุคคล4บุคคล8นี่คือเอสะภควโตสาวกสังโฆนี่คือสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ยังไม่ใช่อัฏฐปุริสะหรือไม่ใช่จัตตาริปุริสะไม่ใช่คนบุคคล4หรือยังยืดไปอีกก็8ต้องเป็นต้องอย่างน้อยมีอริยมรรคในระดับโสดาปัตติมรรคจึงจะพอนับเข้าถ้านับจริงก็เป็นผลก็โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นะเพราะงั้นคำว่าสาวกสังโฆจึงมีความหมายไม่ใช่ทั่วไปอย่างที่พูดกันดุยๆเพียงนั้นนะเป็นหมู่คนของผู้ประเสริฐแท้นะเป็นหมู่คนของผู้ประเสริฐแท้จริงซึ่งเป็นหมู่คนชั้นสูงแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะ the classes นอกนั้นแม้จะมีรูปแบบผ่านพิธีบวชห่มจีวรเป็นแค่โคตรภูสงฆ์นะเป็นผู้ที่เข้ามาขออยู่ในโคตรในตระกูลของสงฆ์พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเป็นแค่โคตรภูสงฆ์แต่ยังไม่เป็นเศรษฐชนแม้สมณะที่หนึ่งจึงเป็นแค่หมู่คนส่วนใหญ่ที่สมมุติกันเอาไว้ว่าสงฆ์หรือสมมุติสงฆ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่มีเนื้อแท้อันที่กล่าวนี้ก็เป็นแค่สมมุติสงฆ์เท่านั้นพุทธบริษัทแท้คืออริยสงฆ์ฟังความดีๆนะอาตมาอธิบายละเอียดเข้าไปเรื่อยๆพุทธบริษัทแท้คืออริยสงฆ์จึงหมายถึงสมณะหรือโสดาบันบุคคลขึ้นไปจนถึงอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นคารวาสอยู่ในรูปของอุบาสกอุบาสิกาด้วยประการชนิดนะเพราะงั้นแม้แต่จะเป็นคฤหัสถ์ก็จัดเป็นอริยะสงฆ์หรือจัดเป็นสาวกสังโฆได้ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นอริยะคนที่ไม่เป็นสมณะที่หนึ่งขึ้นไปก็ยังไม่ได้อยู่ในเหล่าสาวกสังโฆไม่ได้อยู่ในอริยสงฆ์ก็นอกจากไปบวชถ้าไม่บวชคุณก็ได้ไม่เป็นอะไรเลยเป็นคารวาสและก็ไม่เป็นสมณะที่หนึ่งด้วยไม่บรรลุเป็นโสดาบันด้วยก็ยิ่งไม่มีคำว่าสมมุติสงฆ์ก็ยังไม่มีนะเป็นสมมุติคนเฉยๆไม่ใช่สมมุติก็ได้เป็นคนจริงๆก็ได้เนาะเป็นคนจริงๆว่างั้นเถอะนะมีหัวมีสองแขนสองขาเนาะพุทธบริษัทแท้คืออริยสงฆ์จึงหมายถึงสมณะหรือโสดาบันบุคคลขึ้นไปจนถึงอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรืออยู่ในรูปแบบพรหมวาสกอุบาสิกาด้วยประการฉะนี้ส่วนพุทธบริษัทที่ยังไม่มีเนื้อแท้คือสมมติสงฆ์จึงหมายถึงหมู่คนที่ยังไม่เข้าข่ายมีชั้นมีระดับเป็นโลกุตระบุคคลแม้จะอยู่ในรูปแบบของภิกษุภิกษุณีแล้วก็ตามสังคมที่มีสมณะแท้เป็นเศรษฐชนแม้จะไม่มีเศรษฐีนะแม้จะไม่มีเศรษฐีก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในหลักสัมมามรรคอันมีองค์8สร้างระบบระบอบของประชาธิปไตยไปตามทิศทางของชาวบุญนิยมแท้ๆแน่แท้ย่อมมีรูปแบบพฤติภาพและความสุขพิเศษแบบโลกุตระคือวูปสมโมสุขนะวูปสมสุขหรือวูปสมโมสุขมิใช่คนที่วิ่งไล่หาความสุขแบบโลกียะแน่ๆเอาละไม่ขยายความเดี๋ยวจะขยายไปอีกมีอะไรอีกชั้นวรรณะในศาสนาพุทธเรื่องของเรื่องชั้นฐานะของคนนั้นจริงๆมันก็มีตามธรรมชาติอยู่แล้วในสังคมดังที่ได้แบ่งกว้างๆเป็น4วรรณะคือนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชโดยเฉพาะชั้นวรรณะของพุทธในสำคัญที่ไม่เหมือนวรรณะ4ของอินเดียที่เขายึดถือกันอยู่และทั้งไม่เหมือนการถือชั้นวรรณะแบบชาวโลกที่ถือกันทั่วไปนั่นซึ่งก็อธิบายมาแล้วนะ พราะฉะนั้นวันเฉพาะชั้นวรรณะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะชั้นวรรณะในศาสนาพุทธหรือในความเป็นชาวบุญนิยมถือว่าคนมีชั้นมีระดับนั้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชคุณสมบัติจะต้องมีสาระสัจจะคือมีแก่นแท้เนี่ยเข้าขั้นหรือถึงชั้นในวงเล็บวรรณะที่เรียกได้ว่าคนมีระดับหรือคนชั้นสูงคือวรรณะ9นี่แหละนะ The Classes เนี่ยตามแบบพุทธอย่างสัมมาทิฏฐิอันมีคุณลักษณะแห่งวรรณะทั้ง9นะดังที่ได้อธิบายมาแล้วให้รู้ๆเห็นๆปรากฏจริงในตัวบุคคลและเมื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมก็ประกาศวัฒนธรรมของวรรณะ9ยืนยันคุณค่าแสดงผลอยู่ทีเดียวซึ่งแน่ๆว่าต้องต่างกันกับนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชที่เป็นคนไม่มีระดับหรือคนชั้นต่ำคืออวรรณะอวรรณะ6 the masses หมายความว่าคนที่เป็นอาริยะหรือคนที่เป็นมีชั้นเนี่ยคนวรรณะอย่างน้อยวรรณะเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยคนหนึ่งก็จะมีคุณธรรมหรือมีพฤติกรรมของตนของตนสองคนมารวมกันมันก็จะมารวมก็จะมีรูปธรรมหรือพฤติภาพขึ้นมาอีก3 4 5 6 7 8 9 10รวมกันไปเป็นหมู่ชนอย่างชาวโศกเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณลักษณะ9เนี่ยเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนที่มักน้อยสันโดษอะไรต่างๆเนี่ยจนเป็นคนขยันอะไรเนี่ยมันก็จะสอบพฤติกรรมเหล่านี้รวมกันสอดคล้องกันถ้าอาตมาเอาพวกเรามารวมกันขนาดนี้ถ้าพวกคุณเป็นคนไม่มีวรรณะเนี่ยนะพานนี้น่าดูจิกกันน่าดูแล้วจะกินก็ยากนี่โอ้โหนั่งเป็นพันนั่งกินกันเงียบถือว่าเงียบเสียงนะขนาดนี้ถ้าเป็นที่อื่นน่ะเหรอโอ้เจ้าพวกคุณเอ้ยยิงเอาแจ็คด้วยแล้วก็เขาเวลากินข้าวนี่เขาที่หนึ่งเลยนะพวกจีนพวกเจ๊กเนี่ยเขาร่วมกันโอ้ยน่าดูเสียงแต่นี่เรียบร้อยพันคนเนี่ยนะมันจะมีลักษณะเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยสันโดษอะไรนี่มันจะเข้าสอดคล้องคุณลักษณะพวกนี้จะสอดแสดงมันจะปรากฏเมื่อยิ่งรวมกันจะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะคนที่ไม่มีระดับหรือคนชั้นต่ำอวรรณะที่พุทธเจ้าตรัสไว้ได้แก่ผู้มีโทษลักษณะ6ประการคือ1เป็นคนเลี้ยงยากทุพพระ2เป็นคนบำรุงยากทุโปสะ3เป็นคนมักมากหรือไม่กล้าจนมหัปปิชะ4เป็นคนไม่มีความพอหรือไม่สันโดษอสันตุฐิ5เป็นคนประกอบแล้วด้วยกองกิเลสสังคณิกะ6เป็นคนขี้เกียจโกสัจฉะหรือกุสีตะนะกุสีตะก็มีภาษาบาลีคำกุศีตะก็ขี้เกียจโกสัจฉะก็ขี้เกียจนะมันต่างกันเขาอวรรณะนี่เขามารวมเอาไว้ตรงที่เป็นสังคณิกะคือประกอบไปแล้วด้วยกองกิเลสกับเป็นคนขี้เกียจเนี่ยสองลักษณะเนี่ยรวมเลยส่วน9วรรณะนั้นมีหลายอย่างส่วน6วรรณะเนี่ยเป็นอวรรณะเนี่ยมี4อันนั้นน่ะคล้ายกันเหมือนกันกับอันต้นไม่เหมือนหรอกมันคงข้ามกันนะอันหนึ่งเลี้ยงยากอันหนึ่งบำรุงยากอันหนึ่งมากๆอีกอันหนึ่งไม่รู้จักพอนะแล้วก็เป็นคนสะสมกองกิเลสประกอบไปด้วยกองกิเลสแล้วก็ขี้เกียจดังนั้นนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชจึงเป็นได้ทั้งคนชั้นสูงหรือชั้นต่ำฟังให้ดีๆนะซ้อนๆอยู่เพราะนักผลิตนี่ของโลกเขาก็มีนักบริการของโลกในสังคมนี่แบ่งคนได้4แบบนี่แหละเป็นนักผลิตเป็นนักบริการเป็นนักบริหารเป็นนักบวชอยู่ในโลกนี่แหละบางคนก็ทำตัวเหมือนนักบวชเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนแต่เบื้องหลังลึกๆนั้นเละทำบาปไม่ให้คนอื่นรู้แต่ข้างนอกทำเป็นเหมือนนักบวชโอ้โหผู้ดีเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีอะไรหลอกเขามีในสังคมมีและทุกคนรู้ว่าลักษณะมีคุณธรรมมันดีโลกก็เหมือนกันเขารู้ร่วมกันของทางธรรมเราก็รู้ทางโลกเขาก็รู้เพราะฉะนั้นคนที่เขาอยากจะให้คนนับถือเขาก็ทำตนเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วพฤติภาพข้างหลังพฤติกรรมข้างหลังไม่รู้ทำหยาบๆคล้ายๆลึกซึ้ง ทำได้นัยยะสำคัญที่จะใช้ตัดสินถึงความเป็นชั้นเป็นระดับสูงต่ำของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่หมายเอาแค่หน้าที่การงานที่แต่ละคนทำอยู่เท่านั้นที่ชี้บ่งชั้นฐานะของคนเช่นถ้าคนที่มีหน้าที่การงานอันจัดอยู่ในกลุ่มนักผลิตก็ถือว่าต่ำที่สุดต่ำกว่านักบริการและหน้าที่การงานอย่างนักบริการก็ต่ำกว่านักบริหารหน้าที่การงานอย่างนักบริหารต่ำกว่านักบวชนั่นก็เป็นการแบ่งชี้ขั้นหยาบผิวเผินตามค่านิยมโลกีเครื่องตัดสินความสูงต่ำแห่งชั้นวรรณะที่แท้คือคุณสมบัติทั้ง9ดังที่เคยอธิบายมาแล้วและโทษสสมบัติทั้ง6นั่นต่างหากเป็นตัวแจ้งสัจจะแบ่งชั้นอย่างถูกต้องสัจธรรมนะอันนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม1ข้อ20ข้ออื่นๆก็มีเยอะนะในวินัยเปิดในวินัยนี่ที่ท่านตรัสวรรณะ9นะอวรรณะ6นี่มีเยอะโทษสมบัติทั้ง6หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสชัดๆว่าอวรรณะ6หรือคนชั้นต่ำ6นั้นดังนี้นะก็คงข้ามกันแหละนะก็อ่านเร็วๆก็แล้วกัน1คนเลี้ยงยากทุพพระคือคนที่กินยากอยู่ยากไปยากมายากนั่งยากนอนยากเป็นคนติดมากยึดมากเจ้ายศเจ้าอย่างเจ้ายุ่งเจ้ายากเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมลดละความยึดติดยึดอย่างสัมมาทิฏฐิจริงจังจึงเป็นคนเรื่องมากอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจเลือกนั่นเลือกนี่วุ่นวายไปหมดนั่นก็ไม่อร่อยนี่ก็ไม่หรูหราสมเกียรติที่นั่งไม่นุ่มที่ก็ไม่อยากนั่งที่นอนไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีก็ไม่นอนเออตายซะมันจริงๆนะเนี่ยก็พูดให้มันชัดๆเท่านั้นเองใครมีมากมีน้อยอะไรคุณก็ตรวจตัวเองก็แล้วกันเป็นคนเลี้ยงยากไอ้นุ่นก็เรื่องมากไอ้นี่ก็เรื่องมากอะไรก็ติดยึดอยู่ดังนั้นน่ะเฮ้ยตายง่ายมันตายไม่ง่ายสิพวกนี้หนังเหนียวนะแล้ววุ่นอยู่ในสังคมนี่แหละยุ่งจริงๆนั่นก็ไม่อร่อยนี่ก็ไม่หรูหราสมเกียรติที่นั่งก็หนุ่มที่นั่งไม่หนุ่มก็ไม่อยากนั่งที่นอนไม่ดีไม่สักไม่มีสมศักดิ์ศรีก็ไม่นอนจะไปก็วุ่นนั่นจะมาก็วุ่นนี่เป็นต้นนี่บางทีบางคนจะมาจะไปมางานปลุกเสกแท้ๆมาไม่ได้มันวุ่นเรื่องมากซึ่งตรงกันข้ามกับคนเลี้ยงง่ายสุภะตามที่ได้อธิบายมาแล้วนะสองคนบำรุงยากทุพโพสะคือคนที่ไม่ศึกษาฝึกฝนดื้อดึงพัฒนายากว่ายากสอนยากเป็นต้นสามคนมักมากหรือไม่กล้าจนมหาปิจฉะคือคนยังโลภยังรวยไม่เสร็จยังกอบโกยยังไม่คิดจะเรียนรู้เพื่อเข้าถึงการเสียสละคือจาคสัมปทาคนที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิจนตั้งใจฝึกฝนการละออกคือเนกขัมมะนั่นคือคนมากมากสี่คนไม่มีความพอหรือไม่สันโดษอสันตุติคือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องกิเลสหรือไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะไม่รู้จักพอมีเท่าไรเท่าไรก็จะไม่พอมีมากแล้วก็ยังไม่พอมีใหญ่มีหนาเท่าไรก็ไม่รู้จักพออะไรอะไรก็ตามที่ไม่รู้จักพอก็คือไม่รู้จักสันโดษทักในสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่ไม่รู้จักพอในสิ่งใดก็ตามก็คือไม่รู้จักสันโดษในสิ่งนั้นตั้งแต่ลาภหรือเงินทองทรัพย์สินขานเป็นต้นกระทั่งถึงสมบัติในรูปวัตถุต่างๆไม่รู้จักพอในด้านนามธรรมก็ด้วยไม่พอใจในด้านนามธรรมแต่ว่าในกุศลที่เป็นโลกุตระในพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้จักพอในกุศลนะส่วนกุศลโลกิยะนั้นมันจะเป็นไปตามธรรมมันจะขึ้นไปด้วยกับโลกุตระกุศลก็เสพไม่รู้จะพอกันอยู่นั่นแหละอ้อมมันเดินไปแล้วนี่กระทั่งถึงสมบัติในรูปวัตถุต่างๆไม่รู้จะพอในด้านนามธรรมก็ด้วยซึ่งจะต้องศึกษาอย่างสัมมาทีเดียวเช่นโลกียสุขก็เสพไม่รู้จะพอกันอยู่นั่นแหละไม่เบื่อไม่นายไม่รู้จักการลดละให้มันจางคลายตามแบบโลกุตระจึงไม่มีวันพอผู้เรียนรู้ปรมัตถธรรมก็จะรู้จักจิตเจตสิกเมื่อละลดละกิเลสได้จริงก็จะรู้แจ้งในอาการของจิตที่มีลักษณะพอของตนนะไปตรวจอ่านดีๆนะเออเราพอจนกระทั่งนิ่งสนิทเลยนะมันมีมาก็ไม่ยินดี มันไม่มีก็ไม่ยินร้ายมันมาในรูปจัดไปแรงไปก็พยายามรู้ว่ามันจัดไปแรงไปจิตก็จะไม่กระเพื่อมอะไรพวกนี้มันเป็นการดิ่งสนิทเป็นการไม่ติดไม่ยึดจริงๆนะอาการของจิตที่มีลักษณะพอของตนนั้นนั่นคือผู้รู้จักสันโดษจึงจะเป็นผู้สันโดษที่จริงถูกสัจธรรม5ผู้ประกอบแล้วด้วยกองกิเลสนะสังคณิกะข้อนี้คงจะต้องพูดกันให้กระจ่างกันพอสมควรเพราะมันมีนัยยะสำคัญอยู่มากเท่าที่เรียนกันมาโบราณอาจารย์ก็แปลสังคณิกะไว้เพียงว่าผู้สมาคมด้วยหมู่คณะนี่เป็นคำแปลที่ในพระไตรปิฎกก็ตามในตำราเรียนของนักธรรมก็ตามท่านแปลสังคณิกะว่าผู้สมาคมด้วยหมู่คณะหรือผู้ประกอบแล้วด้วยหมู่คณะแปลตรงตัวกับคำว่าคณิกะนี่เลยคณะคณะกะคณิกะเนี่ยสังคณิกะก็ผู้ประกอบไว้ด้วยคณะนั่นแหละแปลตามตัวเลยนะดังนั้นหากใครจะนะแล้วก็ถือกันว่าเป็นความเสื่อมอันนี้อ่านข้ามไปนะสังคณิกะแปลไปเพียงว่าผู้อุสมาคมด้วยหมู่คณะหรือผู้ประกอบแล้วด้วยหมู่แล้วถือกันว่าเป็นความเสื่อมของนักปฏิบัติตรงตัวกับคำว่าคณิกะนี่เลยคณะคณะกะคณิกะเนี่ยสังคณิกะก็ผู้ประกอบไว้ด้วยคณะนั่นแหละแปลตามตัวเลยนะดังนั้นหากใครจะนะแล้วก็ถือกันว่าเป็นความเสื่อมนะอันนี้อ่านข้ามไปนะสังคณิกะแปลไปเพียงว่าผู้อุสมาคมด้วยหมู่คณะหรือผู้ประกอบแล้วด้วยหมู่แล้วถือกันว่าเป็นความเสื่อมของนักปฏิบัติและจะไม่มีทางบรรลุธรรมนะถ้าประกอบไปด้วยหมู่ประกอบไปด้วยคณะมันก็จะประกอบไปด้วยคนนะทีนะถ้าใครไปเกี่ยวข้องกับการประกอบไปด้วยคนเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยจะเสื่อมไม่บรรลุธรรมนะว่างั้นนะแม่อาตมาฟังแล้วก็จุกนะไม่รู้จะทำไงต้องมาแก้มันฝังหัวกันมานะในตำรับตำราเป็นอย่างนี้หมดเลยแล้วอธิบายกันอย่างนี้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นคนต้องปลีกเดี๋ยวนี้ไปโดดเดี่ยวเข้าป่าเขาทำมันต้องผิดทางไปหมดเลยนะก็เลยไม่มีใครสอนใครบอกกันดีไม่ดีก็อย่างที่ข่าวมันลงไม่กี่วันเนี่ยดีนะยังมีอยู่ 3-4 คนนะพระ3รูปนะแล้วก็ไปถูกช้างกระทืบตายซะ2รอดมา1นะ ออกป่าออกเขาออกถ้ำไปเลยนะบวชใหม่ๆด้วยนะนั่นน่ะบวชมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เราก็นิยมวันนั้นแหละปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องลุยเลยทุดงมันนะทุดงก็บุกดงเลยบุกดงเลยตายมาเยอะแล้วนะตายไม่มีใครรับรู้เพราะออกไปอย่างนั้นแล้วก็ไปตายไม่มีใครส่งข่าวตกเหวลงไปกันลึกแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกตลอดปีตลอดร้อยปีก็ไม่มีใครเห็นก็ดูเน่าผุพังไปหมดแล้วเนี่ยอย่างนี้มีเยอะเลยพวกนี้น่าสงสารนะดังนั้นหากใครปฏิบัติให้บรรลุธรรมนะบอกว่าอย่างนี้ถ้าปฏิบัติมีคณะนี้เนี่ยเสื่อมดังนั้นหากใครจะปฏิบัติตนให้บรรลุความเจริญขึ้นเป็นคนชั้นสูงหรือมีระดับคือมีวรรณะเป็นคนประเสริฐคือเป็นอริยะหรือบรรลุปรมัตถธรรมก็จะต้องไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับหมู่คณะถ้าคืนคลุกคลีเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะถือเป็นโทษลักษณะคืออวรรณะหรือเป็นความเสื่อมกันทีเดียวจะไม่เจริญไม่บรรลุมรรคผลไม่ก้าวขึ้นเป็นคนชั้นสูงเป็นคนประเสริฐนั่นคือความเห็นของโบราณอาจารย์ที่สอนกันมาแต่โดยสัจจะคนต้องสมาคมต้องคลุกคลีกับหมู่คณะและที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นก็ต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องกับหมู่คณะคนดีใช่ไหมต้องให้ไปสังสรรค์หมู่คณะคนดีต้องคบสัตบุรุษต้องมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอะไรก็แล้วแต่เป็นทั้งหมดทั้งสิ่งของศาสนาด้วยการมีหมู่มีคณะเนี่ยต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องกับหมู่คณะคนดีต้องรวมคนดีเข้ามาร่วมกันทำงานสร้างสรรค์ซึ่งสังคมที่เจริญหรือสังคมคนฉลาดใดๆต่างก็ทำกันเช่นนี้เอาคนดีๆมารวมกันคนไม่ดีก็ขัดเกลาเขาหรืออย่าเพิ่งให้เขาหมู่อะไรเงี้ยนะแม้แต่จะศึกษาเรียนรู้ก็ต้องเข้าอยู่กับหมู่คนดีนั่นเองและจะไม่ให้สมาคมคลุกคลีด้วยหมู่กันได้อย่างไรต่อให้ปฏิบัติตนเพื่อบรรลุธรรมขั้นนิพพานก็เถอะก็ต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่กับหมู่คณะอยู่ดีอาจจะปลีกแยกไปไม่คลุกคลีบ้างในบางคราวเช่นอยู่ป่าคนเดียว นั่งคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวเป็นต้นก็เพื่อศึกษาเพื่ออบรมจิตในบางด้านเพราะที่ทำอะไรผู้เดียวเรียกว่าเอโกนั่นเป็นเพียงวัดวัตระคือเป็นเพียงการปฏิบัติที่ควรกระทำบ้างเท่านั้นท่านจึงกล่าวว่าอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นนะไม่ใช่อยู่ป่าเป็นศีลวัดเปิดข้อมองเล็บเปิดข้อปฏิบัติที่ต้องสำรวมระวังอยู่เสมอมองเล็บปิดหรือกิจวัตรกิจที่ทำเป็นประจำนะไม่ใช่ทั้งศีลวัดไม่ใช่ทั้งกิจวัตรนะที่จะต้องปฏิบัติจนเป็นหลักเอกหรือหลักสำคัญเป็นประจำในชีวิตดังนั้นอยู่ป่าเป็นวัดนะนี่อาตมาใส่เครื่องหมายคำพูดคำว่าวัดจึงไม่ใช่อยู่ป่าเป็นกิจวัตรหรือเป็นศีลวัดแต่มักจะสอนกันมาว่าผู้จะปฏิบัติเจริญเป็นคนชั้นสูงหรือเจริญขั้นบรรลุธรรมได้จะต้องหนีออกไปสิงสู่อยู่ในป่าหรือต้องอยู่ผู้เดียวซึ่งคำว่าผู้เดียวหรือคำว่าไม่มีเพื่อนสองนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม30ข้อ595ชัดเจนว่าหมายเอาการปราศจากกิเลสในจิตนั่นต่างหากที่เป็นการอยู่ผู้เดียวในวงเล็บเอโกหรือการไม่มีเพื่อนสองซึ่งเป็นปรมัตถ์อย่างยิ่งนัยยะแท้ไม่ใช่หมายเอาตัวตนบุคคลอย่างพาซื่อเลยศึกษากันดูดีๆเถิดนะหลักปฏิบัติอันนี้ก็ขอเดี๋ยวขอขยายซ้ำการอยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยท่านตรัสไว้ชั้นในพระไตรปิฎกเล่มทิวาเนี่ยแต่มันก็อาจจะยากนะใครไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็จะยากเพราะว่าท่านไม่ได้ขยายความมากมายนะการเป็นเพื่อนสองมีเพื่อนสองนั้นแม้แต่จะอยู่ในหมู่วงอมมาตพรั่งพร้อมแต่จิตนั้นอิสระเสรีแล้วจิตนั้นสงบแล้วก็ชื่อว่าอยู่ผู้เดียวต่อให้อยู่กับหมู่มวลมิตรอมมาตอยู่กับหมู่สังคมส่วนคนอยู่ผู้เดียวแต่ฟุ้งซ่านจิตยังมีกิเลสอยู่เยอะก็ไม่ชื่อว่าอยู่ผู้เดียวนั่นคือผู้มีเพื่อนสองต่อให้ไปนั่งเดียวอยู่ในถ้ำขุดรูอยู่คนเดียวก็ตามก็ไม่ชื่อว่าอยู่ผู้เดียวนี่เป็นนัยยะลึกนะหลักปฏิบัติที่เป็นทางเอกของศาสนาพุทธที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรหรือศีลวัตรนั้นคือมรรค8นะมรรค8นี้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรเป็นศีลวัตรจริงๆนะการปฏิบัติอยู่ป่าเป็นวัดนึงเป็นแต่เพียงวัดเท่านั้นเองเป็นแต่เพียงการประพฤติบางครั้งบางคราวหรือบางคนไม่ปฏิบัติเลยก็ได้นะที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรหรือเป็นศีลวัตรนั้นคือมรรค8หรือหลักเต็มๆที่ครบๆก็คือโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งรู้กันดีอยู่ทั่วไปการไม่สมาคมไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับหมู่คณะก็เป็นหลักปฏิบัติแต่ต้องเข้าใจให้ดีว่าไม่ใช่กิจวัตรหรือศีลวัตรไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทำประจำเป็นแค่เพียงวัดวัตระอันอาจประพฤติบ้างเท่านั้นมรรค8นั่นต่างหากที่ต้องปฏิบัติต้องมีอยู่กับชีวิตตลอดเวลาดังนั้นหากพาซื่อไม่สมาคมไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับหมู่กับคนแล้วก็มันจะค้านแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกมากมายเช่นท่านสอนให้คบบัณฑิตจึงจะเป็นมงคลอนุดมหรือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามิตรดีในวงเล็บกัลยาณมิตรโตสหายดีกัลยาณสหายโยสังคมสิ่งแวดล้อมดีกัลยาณสัมปวังโกเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เป็นต้นนั่นก็หมายความว่าต้องเกี่ยวข้องคลุกคลีอยู่กับสังคมคนดีนั่นเองหรือแค่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องอยู่ในหมู่คนดีอะไรอย่างนี้ก็ล้วนยืนยันอยู่ชัดๆแล้วการปฏิบัติธรรมที่มีความเห็นทิฏฐิว่าต้องปลีกเดี่ยวหนีออกไปอยู่ป่าถาวรนั้นเป็นลัทธิเก่าแก่ของฤาษีดาบสใครไปหลงยึดเอาแบบอย่างก็เป็นวิธีปฏิบัตินอกพุทธซึ่งเป็นความเข้าใจผิดหรือมิจฉาทิฏฐิอยู่แท้และทุกวันนี้ความเห็นชาวพุทธส่วนใหญ่ก็เห็นผิดดังว่าออกนอกพุทธกันจริงแล้วเพราะทิฏฐิมิจฉาปฏิบัติจึงมิจฉาเพราะความเห็นผิดจึงปฏิบัติผิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แม้กระทั่งว่าท ที่ท่านออกป่า6ปีสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ป่า6ปีนั้นไม่ใช่สิ่งพาบรรลุเลยที่ท่านก็ตรัสไปชัดเจนนะตรัสไปชัดเจนนะในพระสมณโคดมเนี่ยท่านตรัสไปอาตมาที่จริงลอกไว้อยู่ในนี่มีแต่เดี๋ยวไม่อยากควักออกมาบอกเคยควักออกมาอ่านให้ฟังอาตมาจำไม่ได้ไปอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไรนะอาตมาจะเอามาเขียนศาสนาพุทธจะเอาขึ้นมาอ้างอย่างสำคัญในข้อนี้ว่าหกปานั่นนะท่านตรัสว่าอันนั้นเป็นทางผิดไอ้หกปีหกปามันชักสัญญากับปากเนี่ยมันชักจะไม่ค่อยสอดคล้องกันเข้าไปทุกทีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอะไรชักสัญลักษณ์สัญญาในความแก่มันออกมาหน่อยนะออกมาหน่อยเดียวนะดังนั้นหากพาซื่อนะเอามาเลยไปแล้วทิฏฐิฮะมัตตภรอุสัยอ๋อจึงมิจฉาแล้วเนาะที่ถูกนั่นคือไม่สมาคมไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะคนชั่วน่าจะพูดไปอีกทีหนึ่งไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องกับหมู่คณะคนชั่วจริงๆแล้วในสังคมนั้นยังมีคนชั่วที่เราจะต้องคบหาบ้างโดยซ้ำความหมายที่ชัดเจนที่สุดก็คือสลัดหลุดออกมาจากกองกิเลสจนกระทั่งไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องในกองกิเลสหลุดพ้นจากกองหรือหมู่หรือคณะของกิเลสนั่นต่างหากที่เป็นเนื้อหาเพราะคำว่าหมู่คำว่าคณะคำว่ากองคำว่าคณิกะเนี่ยมันหมายถึงกองกิเลสไม่ใช่หมายคุ้มตัวตนบุคคลเราเขาเห็นไหมว่าความลึกซึ้งของปรมัตถ์เนี่ยมันหมายถึงนามธรรมมันหมายถึงจิตมันหมายถึงกิเลสมันหมายถึงลักษณะลึกซึ้งมันไปแปลไปหยาบออกมาเป็นหมู่คณะมันก็เลยไม่เคยเข้าท่าเหมือนกันกับอธิบายมรรคแปดทุกวันนี้มรรคแปดเอาอธิบายในโลกียะเป็นเรื่องของวัตถุนะให้พยายามปฏิบัติมาปรับปรุงความคิดปรับปรุงวาจากรรมตะปรับปรุงอาชีพไปอธิบายเป็นโลกียะหมดเลยนะถามจริงๆหน่อยเธอว่าทางเอกที่จะพาไปสู่นิพพานนั้นคืออะไรมรรคองค์8และมรรคองค์8ในพระพุทธเจ้าท่านระบุว่านี่เป็นอริยสัจข้อที่4ซึ่งจะพาไปสู่นิพพานและไอ้ทางไปสู่นิพพานนั้นมันคือโลกีย์เหรอนี่เห็นมั้ยเค้าเพี้ยนกันถึงขนาดนี้เอาแพะไปชนกับแกะเอาโลกุตระไปเป็นโลกียะแล้วก็อธิบายกันอยู่แค่นั้นน่ะดึงโลกุตระลงต่ำไปหาโลกียะทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสเลยว่ามรรคองค์8นี่ก็เป็นทางแห่งความไปโลกีอันเจริญโลกีมิได้บอกว่าทางไปนิพพานก็ไปโลกุตระนี่คือความเพี้ยนของคนสมัยนี้อาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ตามเอาไปปุโรปุเรถูกไถเอาไปอธิบายมันก็เลอะหมดก็เลยทำให้ความหมายของมรรคองค์8นี่ต่ำนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสมาธิและปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยจะได้ทะไปนิพพานจะตัดกิเลสไปเรื่อยๆพร้อมกันนั้นความคิดที่ประกอบกรรมสังกัปปะการพูดประกอบกรรมการกระทํากรรมันตะทุกอิริยาบถประกอบกรรมหรือประกอบอาชีพมันก็จะเจริญขึ้นมาด้วยโลกียะของการประกอบการงานการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่างๆจะเจริญขึ้นมาตามด้วยเพราะโลกุตระมันเจริญทั้งโลกียะและโลกุตระไปพร้อมกันส่วนโลกียะนั้นมันไม่มีโลกุตระเลยดึงโลกุตระไปต่ำไปหาโลกียะแล้วอธิบายไปผิดทางอีกด้วยจะต้องไปเจริญด้วยทรัพย์สินการเจริญไปด้วยวิธีการอะไรต่างๆทางออกทางโน้นไปโลกียะเลยดึงไปจนกระทั่งดันอภิติวินิบาตถือที่ที่ต่ำที่สุดที่จะไม่มีทางไปอติวินิบาตนี่คือตกลงมาจนไม่มีที่จะตกแล้วยังทะลุที่ตกลงไปอีกนะมันเก่งจริงๆอติวินิบาตนี่ปาตับแล้วว่าตกลงไปถึงที่มันไม่มีแล้วอติวินิเนี่ยไม่มีแล้วมันไม่มีที่จะต่ำลงไปกว่านี้อีกแล้วมันยังดันต่อไปอีกเลยพวกคนทางโลกีเนี่ยมันน่ากลัวนะคนผู้ประกอบแล้วด้วยกองกิเลสคือสังคณิกะนะหลุดพ้นจากกองหรือหมู่คณะ ของกิเลสนั่นต่างหากที่เป็นเนื้อหาคนผู้ประกอบแล้วด้วยกองกิเลสคือสังคีติกะนี่เองชัดๆที่ชื่อว่าคนชั้นต่ำหรือคนไม่มีชั้นอวันนะนะคือคนที่คลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่กับกองกิเลสเนี่ยคือคนเสื่อมไม่ใช่ว่าสมาคมด้วยหมู่แค่นั้นก็จะต่ำนะแม้สมาคมด้วยหมู่ก็จะต่ำเนี่ยพวกคนทั้งหลายชั้นต่ำทั้งหลายเนี่ยมาคลุกคลีเกี่ยวข้องกันเป็นหมู่อย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อมิจฉาทิฏฐิชนี้มรรคผลจึงไม่มีแม้มีก็เป็นมิจฉาผลสังคมไทยจึงเป็นเช่นทุกวันนี้ทั้งที่ชื่อว่าไทยเมืองพุทธแท้แต่อาชญากรคอร์รัปชันโสเภณีมีมากมากกว่าประเทศอื่นเขาอย่างไม่น่าจะเป็นนี่ก็วิจัยวิจารณ์เรื่องสังคณิกะเอาไว้6ความขี้เกียจโกสัจฉะข้อสุดท้ายของคนชั้นต่ำอวันนะนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากความขอให้คุณโง่ต่อไปถ้าไม่รู้ความขี้เกียจไม่อธิบายคุณสมบัติของคนชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชก็คือมีวันนะ9ซึ่งตรงกันข้ามกับอวันนะ6ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นระดับที่1ก็คือคนที่มีคุณสมบัติอยู่ในขั้นมีศีล5ซึ่งพฤติภาวะภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขใดๆแล้วและในด้านจิตใจก็อยู่ในฐานะโสดาบันอย่างน้อยก็มีพฤติภาพที่เห็นได้รู้ได้ว่าดำเนินชีวิตอยู่ในโสดาปัตติมรรควงเล็บเปิดกำลังปฏิบัติเดินทางอยู่ในทิศโสดาบันทิศโสดาบันแล้ววงเล็บปิดจริงนะดำเนินชีวิตอยู่ในโสดาปัตติมรรคจริงกล่าวคือมีพฤติภาวะของจรณะ15เป็นต้นได้แก่สังวรศีลที่จริงท่านไม่ได้ใช้สังวรศีลนะอันนี้ท่านใช้ศีลสัมปทาแต่ตมาเอาเริ่มต้นเป็นมรรคนะได้แก่สังวรศีลชนิดที่มีข้อปฏิบัติหรือทางดำเนินที่ไม่ผิดอัปปนักกปฏิปทา3คือสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะอยู่อย่างเห็นและสัตตธรรม7คือศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะวิริยารัมภะสติปัญญามีอยู่ในผู้นั้นจริงพร้อมทั้งในด้านจิตก็ปฏิบัติฌาน4นะฌานลืมตาแบบพุทธนะไม่ใช่ฌานไปนั่งหลับตาอย่างสัมมาทิฏฐิเพื่อให้เกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสมาธิและสัมมาญาณสัมมาวิมุตติซึ่งแท้ๆนั้นก็คือปฏิบัติตนอยู่ตามทฤษฎีมรรค8หรือโพธิปักขิยธรรม37อย่างถูกถ้วนมงคลสัมมาในชีวิตประจำวันนั่นเองนะนี่ก็เอาหมวดธรรมจรณะ15โยงเข้ามาปฏิบัติเห็นว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมพุทธานั้นคือมรรคองค์8และโบราณอาจารย์เขาก็อธิบายเหมือนกันว่ามรรคองค์8นี่แหละคือไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วโบราณอาจารย์ท่านก็จะมักจะบอกว่าสมาธิทิกับสัมมาอะไรคือปัญญาสมาสังกัปปะสมาธิทิกับสมาสังกัปปะใช่ไหมคือปัญญาสมาวาจาสมากรรมตะสมาอาชีวะคือศีลอะไรอย่างเงี้ยสมาวายามะสมาสติสมาธิสมาวายามะคือศีลหรือเปล่าไม่รู้นะสมาสติกับสมาธิคือสมาธิเขาวางกันนะเขาแยกเป็นข้อแยกเป็นส่วนไปความจริงไม่ใช่ไม่แยกเป็นไตรสิกขาทั้งหมดมรรคองค์8เนี่ยเป็นปฏิสัมพัทธ์ซึ่งกันและกันแม้จรณะ15ก็ไม่แยกปฏิสัมพัทธ์สังเคราะห์และปฏิสัมพัทธ์ซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันไม่ใช่ว่าศีลไปปฏิบัติตรงโน้นควบคุมกายวาจาสมาธิปฏิบัติตรงนู้นเป็นนั่งหลับตาทำสมาธิปัญญาก็ไปหาเอาแยกส่วนก็ทิ้งหมดเลยตัดแข้งตัดขาตัดนั่นตัดนี่เลยมันก็เลยพังบรรลัยหมดนี่ ถูกโบราณอาจารย์ทั้งหลายแหละมาจัดการชำแหละศาสนาพระพุทธเจ้าพวกนี้เป็นพวกมือฆ่าหั่นศพแล้วก็เอาหัวไปทิ้งแม่น้ำโนนเอาเนื้อไปหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงทั้งโถส้วมเอากระดูกไปที่ที่สุดโอ้มันยังไงนะนี่เรียกว่าทำลายศาสนาพระพุทธเจ้ามันเสื่อมไปเยอะเลยนะที่จริงมันเป็นสมังคีกันมันเป็นปฏิสัมพันธ์กันนะโดยเฉพาะในสังคมคนที่มีวรรณะ9นี้สัมมาอาชีวะหรือสัมมาอาชีพจะไม่มีมิจฉาวนิจฉา5คือไม่มีธุรกิจพาณิชย์หรือไม่มีการซื้อขายที่ศาสนาพุทธถือว่าผิด5อย่างนะเพราะงั้นมันจะกินรวมนะโลกุตระกินรวมมาถึงโลกียะเพราะฉะนั้นแม้แต่อาชีพมิจฉาชีพ5อย่างก็จะไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ทำแต่โลกก็จะไปทำอยู่มันจึงพากันวุ่นวายบาปไปค้าอาวุธนี่เป็นต้นใช่ไหมโอ้โหเอาละอ่านต่อนะได้แก่1อาวุธสัทธะที่ใช้รบราฆ่าฟันกัน2สัตนะคือที่จริงภาษาบาลีว่าสัตตะหมายถึงสัตว์ทั่วไปจะสัตว์เป็นหรือสัตว์ตายก็ตามนะสัตว์ว่างั้นเถอะ3เนื้อสัตว์โมเล็บมังสะที่หลงกินหลงขายกันเกลื่อนตลาดนั่นแหละ4สิ่งมอมเมามัจฉะขั้นยาเช่นเหล้ายาที่เสพติดกันหนักหนาสาหัสอยู่ในสังคมไปกระทั่งเครื่องกินเครื่องใช้ทั้งเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวตกแต่งอะไรต่ออะไรสารพัดที่ครีเอทกันขึ้นมาให้หลงติดกันครีเอทก็คือคิดสร้างขึ้นมาทําขึ้นมาเรื่อยตกแต่งอะไรต่ออะไรสารพัดที่ครีเอทกันขึ้นมาให้หลงติดกันจนถึงขั้นผลาญพร่าเสียหายรวมถึงการละเล่นมหรสพที่เป็นอบายมุขซึ่งมอมเมากันให้เปลืองผลาญอยู่เต็มสังคมนะซึ่งพวกเราก็เข้าใจดีกันแล้วนะไม่ต้องย้ำมาก5สิ่งที่เป็นพิษวีสะแก่ชีวิตแก่การเป็นอยู่เช่นยาพิษของกินเครื่องใช้ที่เป็นพิษเป็นภัยแก่สังขารชีวิตแม้จะกินจะใช้ไม่ตายทันทีทว่าตายผ่อนส่งเป็นต้นว่าอาหารที่มีสารพิษพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีสารพิษสิ่งดังกล่าวมานี้เป็นคนที่เป็นสิ่งที่คนผู้มีวรรณะหรือคนชั้นสูงไม่ซื้อไม่ขายแม้จะแค่คนระดับหนึ่งนะคนชั้นระดับหนึ่งคือนักผลิตผู้ทำการงานของตนอยู่ตามหน้าที่นะจะไม่ซื้อไม่ขายไม่ทำขึ้นมาซื้อขายนะผู้เป็นพุทธหรือยืนยันว่าตนเป็นพุทธแน่แท้จึงมีคุณสมบัติดังกล่าวมาเพราะได้มีการลดละจากมิจฉามรรคคือทางดำเนินชีวิตที่ผิดมาเป็นลำดับลำดับเสมอดังนั้นชีวิตของคนมีวรรณะย่อมเห็นได้ด้วยศีลด้วยธรรมของพุทธเป็นเครื่องยืนยันกันในสังคมนะพระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ50นะคนมีวรรณะที่เห็นกันในสังคมสังคมนั้นจึงจะชื่อว่ามีศาสนาพุทธปรากฏให้เห็นจริงนะเพราะงั้นผู้ไม่มีมิจฉาวนิจฉา5คือกลุ่มสังคมพุทธเพราะว่าซื้อขายนี่คือคฤหัสถ์นะพระท่านไม่ไปซื้อไปขายอะไรหรอกเพราะการซื้อขายนี่เป็นงานอาชีพของคฤหัสถ์เพราะอาชีพซื้อขายมิจฉาวนิจฉา5เนี่ยจะเห็นในสังคมพุทธว่าสังคมพุทธไม่มีอันนี้เห็นไหมชาวอโศกเราดูได้เลยนี่พูดขึ้นมาแล้วมันมีตัวอย่างเราไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายสัตว์นี่พวกเราในเรื่องสัตว์เนี่ยอาตมายังพูดยังบอกว่าพวกเราอยู่เนี่ยมาวัดไม่ได้มาอยู่วัดไม่ได้ติดอะไรติดหมาฟังแล้วก็ซึ้งเนาะมาไม่ได้หมามันดึงไว้เวียนจริงๆเออบอกว่ามาไม่ได้เพราะแม่แก่แล้วอะไรนี่เออก็เรายังเห็นใจเนาะมาไม่ได้ทำไมหมาน่ะติดหมาอยู่หมามันไม่รู้จะให้ไปอยู่กับใครมันเวียนจริงๆเลยเนาะ ติดปูติดปลาติดนกติดหนูซื้อมาเลี้ยงโอ้ยเวียนจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญไม่ส่งเสริมเลยให้เลี้ยงสัตว์นะเพราะว่าสัตว์มันมีธรรมชาติของมันอย่าไปทำให้สัตว์เสียสัตว์คนเรานี่ทำให้เสียเลี้ยงสัตว์ก็เสียสัตว์เลี้ยงคนก็เสียคนเลี้ยงเด็กให้เสียเด็กยิ่งร่ำยิ่งรวยยิ่งมีศักดินามีวันนะแบบโลกโลกนะโลกีเขาเอาใส่ไฮโซไฮเซอร์นะเลี้ยงลูกเป็นปัญหาอยู่ในสังคมทุกวันนี้ไอ้พวกลูกไฮโซนั่นแหละนี่เป็นต้นนี่มันซับซ้อนเราศึกษาธรรมะเราจะเห็นจริงเลยเรื่องเหล่านี้นะว่าในสังคมของพวกเราไม่มีแม้แค่มิจฉาวนิชานะอ้าวลุยอีกสักสี่หน้าไหวไหมเนี่ยมันจะไม่ทันเนี่ยอาตมาคำนวณแล้วมันโอ้โหอีกหมดวันงานเนี่ยมันจะไม่ทันนี่อีกตั้งเยอะนะเอ้าต่อฐานะสี่แห่งการงานตอนนี้ขึ้น เข้ามาสู่พฤติในพฤติภาพของมนุษย์ที่เป็นจริงเพราะคนต้องมีงานต้องมีการผลิตต้องมีการบริการการบริหารต้องมีความเป็นนักบวชแม้เป็นคฤหัสถ์ก็มีความเป็นนักบวชอยู่ในตัวมิจฉาชีพ5หรือมิจฉาวณิชา5เราได้พูดกันมาบ้างแล้วถึงนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชว่าเป็นเศรษฐชนซึ่งหมายถึงคนที่มีชั้นมีระดับคือมีวรรณะ9นั่น the classes นั่นนั่นเป็นเศรษฐชนจริงนะมีระดับจริงจะต้องทำตนให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนหลุดพ้นจากมิจฉาชีพหรือมิจฉาวณิชาเอาไม่เข้าอะไรมิจฉาชีพหรือมิจฉาอาชีวะ5ตอนนี้ไม่ใช่มิจฉาวณิชาแล้วนะวณิชาคือการพาณิชย์อาชีวะนี่คืออาชีพหลุดพ้นจากมิจฉาชีพหรือมิจฉาอาชีวะ5คำว่ามิจฉาชีพก็ต้องหมายรวมไปถึงมิจฉาวณิชา5ในวงเล็บการซื้อขายที่ยังบาปด้วยแน่นอนคนย่อมทำงานทำหน้าที่อยู่ในสังคมตามสามัญซึ่งแบ่งง่ายๆกว้างๆก็จะแบ่งได้4ฐานะ1นักผลิตแต่แก่ผู้สร้างผู้ทำเองแท้ๆเป็นเจ้าของเองที่พูดซ้ำเนี่ยอธิบายใหม่อธิบายในแง่อื่นก็เรื่อยๆนะฟังให้ดีนะนักผลิตก็ตามนักผลิตได้แก่ผู้สร้างผู้ทำเองแท้ๆเป็นเจ้าของเองมีความรู้ความสามารถเองเป็นกรรมกรเองนี่คือนักผลิตนักบริการได้แก่ผู้รับจ้างผู้ช่วยทำช่วยสร้างช่วยขนส่งช่วยแจกช่วยจ่ายช่วยซื้อช่วยขายช่วยแบกช่วยหามผู้ไม่ใช่เจ้าของเองหรือไม่ใช่เจ้านายเป็นแค่ผู้รับใช้หรือลูกจ้างก็กรรมกรแท้ๆนั่นแหละ3นักบริหารได้แก่ผู้จัดการผู้ปกครองผู้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลจัดสรรกิจการงานของกลุ่มหมู่นั้นๆเจริญพัฒนาผู้คุ้มครองป้องกันดูแลหมู่กลุ่มตามสัจจะก็คือผู้สูงกว่ามีความรู้ความสามารถและมีศีลมีธรรมยิ่งกว่า2ฐานะแรกซึ่งในสังคมทั่วไปก็หมายถึงผู้ทําหน้าที่ผู้นำนักผู้นำของนักบริการและนักผลิตนั่นเอง4นักบวชได้แก่ผู้มีศีลมีธรรมสูงกว่าฐานะอื่นๆเป็นผู้มีวรรณะ9บริบูรณ์กว่าทุกฐานะอ้าวค่อยขยายไปฟังหัวข้อหรือฟังรายละเอียดแต่ละข้อไปแล้วก็ค่อยขยายขึ้นความเป็นฐานะทั้ง4นั้นอธิบายความอธิบายขยายความขึ้นไปอีกขั้นก็มีดังนี้นักผลิตหมายถึงคนผู้มีงานมีหน้าที่ผลิตคือทำให้เกิดขึ้นนั่นแหละตั้งแต่ผลิตของกินของใช้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไปกระทั่งผลิตเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องเทคโนโลยีตลอดจนผลิตวัตถุผลิตลีลาทางกายวจีและมโนนะมีด้วยนะผลิตลีลาทางกายวจีและมโนผลิตรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกสัมผัสในผลิตรูปประธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงประดามีเพื่อให้กินให้ใช้สอยให้อาศัยรักษายังชีพให้ทุ่นแรงให้ตกแต่งประดับประดาให้เล่นก็ยังมีเลยให้ประโลมโลกไปถึงขั้นให้มึนเมาเสียสติจนถึงครีเอทขึ้นมามอมเมากัน ผลาญพรากกันให้เสียหายแก่สังคมและถึงขั้นเป็นพิษฆ่าคนตายผ่อนทรงอย่างเจตนาก็มีไม่เจตนาก็มากที่สุดผลิตขึ้นมาเป็นอาวุธแท้ๆเพื่อให้ใช้ฆ่าแกงห้ำหั่นถล่มทลายกันสำแดงความอำมหิตยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานใดก็ทั้งนั้นล้วนชื่อว่านักผลิตทั้งสิ้นความแค่พารากราฟแค่นี้แค่ปริเฉดเดียวนี้มันกินความถึงมนุษย์ทั้งโลกคุณฟังดูนักผลิตทุกวันนี้มันผลิตตั้งวัตถุที่จำเป็นปัจจัย4ไปจนต้องเครื่องบริขารจากนั่นก็ออกของมอมเมาประโลมมอมเมาประโลมขึ้นมาจนกระทั่งเป็นพิษจนกระทั่งถึงอาวุธฆ่าแกงกันมันทำไมมันร้ายแรงนักคนที่สร้างอาวุธขึ้นมาทำร้ายคนนี่รู้ว่าอาวุธนี่สร้างขึ้นมาทำอะไรไม่เอาไปทิ้งโขลงช้างหรอกใช่ไหมลูกระเบิดนี่เขาไม่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ไปทิ้งโขลงช้างหรอกเขาไม่ทิ้งใส่คนให้ตายใจมันทำด้วยอะไรฟังให้ดีนะอาตมาย้ำไม่ฟังด้วยความจริงที่มนุษย์ไม่คิดคุณก็ไม่คิดอาตมาพูดขึ้นมานี่ใช่ไหมฟังให้ชัดๆถึงลักษณะมนุษยชาติใจมันทำด้วยอะไรมันไปสร้างอาวุธขึ้นมาเจตนาให้ร้ายแรงให้รุนแรงยิงทิ้งทีเดียวตายเป็นล้านทำไมมันอมหิตถึงขนาดนั้นและเขาจงใจเจตนาจริงๆนะใช่ไหมนี่แหละคือคนจะเรียกว่าคนไหมอย่างเงี้ยเรียกว่ามนุษย์แน่นอนเขาจงใจเจตนาจริงๆนะใช่ไหมนี่แหละคือคนจะเรียกว่าคนไหมอย่างเงี้ยเรียกว่ามนุษย์แน่นอนผู้คิดอย่างนี้แล้วเขาก็คิดเขาได้เงินและผู้ที่เป็นผู้ร่วมมือขายและโฆษณาขายทั่วโลกซื้อไหมคิดยากนะประสิทธิภาพมากนะทำความบาปได้หนักนะเอ็งซื้อไหมแพงนะซื้อสิ่งที่จะทำบาปมาทำบาปด้วยราคาแพงๆไม่รู้จะโง่ไปซับซ้อนไปถึงไหนเห็นไหมคนฟังให้ดีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ก็ไปเป็นผู้ควบคุมดูแลกองทัพแล้วก็จงพิจารณาซื้อเครื่องมืออันหนักอะไรใดดูนั่นมอบตนในทางผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวกับบาปนี่คือสัจธรรมเนี่ยอธิบายซ้อนให้ฟังแถมขึ้นไปอาตมาเองไม่มีเวลาจะเขียนละเอียดอย่างที่พูดนี่เยอะนะคุณจะเห็นได้รายละเอียดที่มันจะชัดเจนที่อาตมาขยายความคุณแล้วคุณก็ฟังชัดคุณไปอ่านเองก็เท่านี้อาตมาก็ไม่รู้ทางคนไปอ่านก็ได้เท่านี้แต่ถ้ามาฟังธรรมที่อาตมาขยายนี่มันก็จะได้อะไรขึ้นมานิดมาหน่อยถ้ามีเวลามากก็ได้มากนะมองไปนาฬิกาเนี่ยมันทำไมมันเดินเร็วจังถึงละเวลาหมดละแม่จะให้อีกสี่หน้าเพิ่งได้หน้าที่สองยังไม่เต็มดีขอลุยอีกไปอีกสักพารากราฟสองพารากราฟเถอะนะนะเอ้าต่อนะนี่ต่อสิ่งผลิตใช่ไหมสิ่งผลิตจึงมีตั้งแต่ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ยิ่งเพื่อชีวิตแท้จริงเช่นพืชพันธุ์ธัญญาหารเครื่องหนุนห่มเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยใช้ทำงานยารักษาโรคและสิ่งอื่นๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตหรือบ้างก็ไม่จำเป็นอะไรนักจนกระทั่งถึงขั้นไม่จำเป็นเลยตลอดจนถึงสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายสิ่งมอมเมาสิ่งมึนเมากระทั่งสิ่งที่ใช้ทำลายร้ายกาจแก่คนแก่สังคมดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วนี่ละคนมันทำหมดส่วนนักผลิตคนใดจะได้บุญหรือบาปจะเป็นเศรษฐชนผู้มีคุณมีบุญหรือจะเป็นเศรษฐีผู้มีโทษมีบาปก็มีแน่แม้จะเป็นนักผลิตที่ไม่รวยด้วยซ้ำแต่เป็นคนมีบุญก็จริงตามสัจจะที่ได้กล่าวต่อที่จะได้กล่าวต่อไป เอาละเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะตามสัจจะที่จะได้กล่าวต่อไปอ้าวสำหรับวันนี้พอ อย่าเห็นผมจักเป็นดอกบัว